The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Bir kısmımız evlerimizden yapıyoruz. Teknik insanlarımızın da büyük bir gayretle COVID-19 şartlarında sürdürdüğü yayın kesintisiz olarak devam ediyor bu şekilde. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Gil Scott Heron'dan Revolution Will Not Be Televised diye bir jam parçası aslında. Yani herkese bir uyandırma şarkısıydı. Afrikalı, Amerikalılar başta olmak üzere. Yani öyle kenarda oturup durarak bu şekilde özgürlüğün kazanılamayacağını anlatan önemli bir şarkı. Gil Scott Heron'un yani özgürlüğün bir seyir sporu olmadığını, evinde oturup televizyon seyrederek ve kapı çalının özgürlük geldi filan denmeyeceğini anlatıyor. Ana akım medyadan da bunun haberlerini filan duyamazsınız diyor. Sosyal ya da siyasi liderler de size yeterli özgürlüğü sağlayacak filan değil. Onun için güçlü, cesur ve umutlu olmalısınız. En önemlisi de kendi eğitiminizi yapıp sonunda özgürlüğünüzü mücadeleyle kazanmanız gerekir diye çok önemli. Bütün daha önceki olayların bir kısmını, ölenlerin de bir kısmını anlatıyor. Mücadele edenlerin de bir kısmını anlatıyor. Yani televizyonda görmeyeceksiniz devrimi diyor. Kendiniz yapacaksınız, yapacaksınız diye ünlü şarkısını çaldık. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünya. Özellikle de Covid şartları devam ederken bir yandan da nasıl çıkılacağı tartışılınca, yani eski dünyaya nasıl dönüleceğini tartışılırken fevkalade önemli bir kalkışma havası var. Onun için çaldığımız bir parçaydı bu. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1269 yılında bugün Fransa Kralı 9. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmasını emretmiş. Yani bunu, sarı yıldız ve sarı işaret takılması gerektiğini, Yahudileri dışlamanın ve sonradan da yok etmeye giden olayın Nazilerle başladığını sananlar bu şekilde, yani 700 yıl önceye kadar gidiyormuş. Evet, yani epey öncesine kadar gidiyor, yani 13. yüzyıla kadar. Ve bütün tarih boyunca da böyle aslında, Yahudilerle dışlaştırmalarla herkesin kendi düşmanı Yahudisi var. 1910'da Dünya Babalar Günü ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmış. 1953 yılında bugün Sovyetler Birliği hesabına casusluk iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan Ethel ve Julius Rosenberg çifti Amerika Birleşik Devletleri'nde Sing Sing hapishanesinde elektrikli sandalyede idam edildiler. 2012 yılında da hakkında İsveç'e iade kararı çıkan Wikileaks kurucusu Julian Assange Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğine sığındı ve siyasi iltica başvurusunda bulundu. Kabul edildi bu iltica başvurusu, fakat aynen, sonradan da yıllarca kaldı orada. Aklın alamayacağı şeyler oldu. Bütün uluslararası hukuk ayaklar altına alınarak sonunda da şey değişince Lenin Moreno adlı yeni cumhurbaşkanı da elleriyle hem gözledi, izledi bütün hukuku çiğneyerek, ondan sonra da onu İngiltere'ye polis nezaretinde İngiltere'ye teslim etti. Yani daha doğrusu polisler girip yaka paça götürdüler. Şu anda da yüksek güvenlikli denilen Belmarsh hapishanesinde duruyor. Sağlık durumu berbat halde. Ama hala Amerika Birleşik Devletleri'nde sıfır ilgisi olan bir konuda casusluk iddiasıyla yargılanması söz konusu. Tarihin yüz karası olaylarından bir tanesi. Henüz bunu iade etmediler onu, ama her an bu gerçekleşebilir. Hatta Birleşmiş Milletler bu konularla, insan haklarıyla ilgili kurumun başındaki kişi de bizzat gidip gördüğünü ve bunun uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geleceğini söyledi. Ama henüz bu durumda bir gelişme yok. Evet, şimdi her gün tekrar ettiğimiz bir şey. Artists United for Osman Kavala.com'dan Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu'nda başlatılan ve bütün dünyadaki sanatçıları da içine alan, Osman Kavala'ya özgürlük diye 3 yıla yakın bir süredir orada yatmakta olan insan hakları savunucusu ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili videolar hazırlanıyor. Her gün yayınlanıyor yenileri. Şimdi bugün bir yenilerinden bir tane, son çıkandan bir tanesini size veriyoruz. Sosyolog Biray Kolluoğlu ve sanatçı Özge Açıkkol'un videosu. Özge Açıkkol bir resim olarak, duvara asılı bir resmiyle temsil ediliyor. İlginç bir video, dinleyelim. Bu kaydı Özge Açıkkol'la birlikte yapıyoruz. Özge 1999 depremi sonrası Değirmendere'de çektiği bir fotoğrafla burada. Bugünler zamanın yuvarlandığı, bir döngünün içerisinde bir adım öteye gitmenin ne kadar zor olduğunu fark ettiğimiz günler. Osman, seni ilk 2000'lerin başında Boğaziçi'nde bir toplantıda ayakta hatırlıyorum. 2005'te Diyarbakır'da bir sergide kalabalığın içinde dimdik ayaktasın. 2010-11 yılları olmalı. Arnavutköy'de Ayazma'da Rum cemaati toplanmış, orada ayaktasın. Kısacası tekerleğin içinde dönmek yerine Türkiye'nin her yerinde daha iyiye ve daha güzele doğru gidebilmek için hep dimdik ayaktasın. Evet, Biray Kolluoğlu konuştu ve sanatçı Özge Açıkkol da duvardaki resmiyle yer aldı. Ta 1990'daki büyük deprem sırasında çizdiği bir resimle, Kocaeli depremi sırasında çizdiği 1999. Evet, şimdi bir ikincisi, Serge Tankian'dan System of a Down adlı ünlü rock grubunun solisti ve şarkıcı Serge Tankian'ın videosuna kulak verelim. Hi, my name is Serge Tankian and although merhaba, benim adım Serge Tankian. Ben aslında Osman Kavala ile hiç tanışmamış olsam da onun Türkiye'de kurduğu ve Ermeniler, Yunanlılar, Türkler, Kürtler dahil farklı kültürlerden sanatçıları bir araya getirerek kültürel etkinlikler düzenlediği Anadolu kültürün işlerini ve ülke çapında gerçekleştirdiği bütün bu inanılmaz yardımsever işleri yıllardır takip ediyorum. Hiçbir neden gösterilmeden, neden içeride olduğuna dair hiçbir somut açıklama olmaksızın neredeyse 1000 gündür hapiste, hükümet için bundan ağır bir eleştiri konusu olamaz. Hep birlikte onun serbest kalması için itiraz etmeliyiz. Teşekkür ederim. Evet, günümüze geçelim. Bugün bir de isterseniz konuklarımız olacak bugün. Onun evet, haberini verelim. Saat 10 ve 10.30 arasını almak durumunda kalacağız yine bugün. Saat 10'da Evrim Kepenek, Biyanet muhabiri Evrim Kepenek bize bağlanacak. Biliyorsunuz daha önce de duyurmuştuk. Bu ay Onur ayı, Pride ayı. Bir dizi etkinlik olacak genelde online etkinlikler olacak. Onlardan kısaca haber verecek bu haftanın etkinliklerini. Ardındansa Doğan Kitap Editörü Bahar Ulukan'a bağlanacağız. Çünkü yarın Dünya Mülteciler Günü ve Türkiye'de Doğan Kitap tarafından yeni bir kitap basıldı. Bir mülteci tarafından yazılan ve yine bir mülteci çocuğun gözünden anlatılan bir hikaye. Kendisi bu kitabı bize biraz anlatacak. Evet, arka sıradaki çocuk Onjali K. Rauf'un kaleme aldığı bir 9 yaşında bir çocuğun bakış açısından mülteci krizine dair unutulmaz bir roman diye arka kapağında geçiyor. Bunu konuşacağız. Yani yeryüzünde küresel ısıtma, iklim krizi dışındaki yani ona ilaveten en önemli sorunlardan biri. Göçmen krizi zaten dünyada 1 milyar kişinin de yerinden yurdundan olduğu haberleri de gelmeye başladı. Çarşamba günü de Cengiz Aktar'la konuşma fırsatı bulmuştuk biraz üzerinde. Muazzam kanayan bir yara, artık yaranın ötesinde bir kriz durumunda. Ondan da bahsedeceğiz. Günün haberlerine gelince çok iç açıcı haberlere sahip değiliz maalesef ama kemerlerinizi bağladıysanız hemen harekete geçelim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı yeni bir süre verdi, biçti, mühlet verdi dünyanın geleceği hakkında. Yani lockdown diye adlandırılan evlere kapanmadan sonra şeyde COVID-19 pandemisinden sonra çıkarken karbondioksit ve diğer sera gazları yani dünyada küresel ısıtmaya yol açan ve bunun dışında da bütün canlılar alemini yerle bir etmesi çok artık kesin olan eğer durdurulamazsa bu iklim ve biyolojik çeşitlilik krizine karşı bundaki iklim krizini önlemek ve sera gazları emisyonlarını salımlarını bütün iklim felaketinden durdurmak için bütün eforları, çabaları alt edebilecek bir duruma girmemesi için ne kadar zamanımız kalmış? 6 ay. Yani çeşitli evet. Bu Açık Radyo'da yaklaşık Açık Gazete programı başta olmak üzere yaklaşık 22 yıldan beri bu konuyu giderek artan bir vahametle vermeye çalışıyoruz. Önceleri bundan uzun yıllar önce iyi niyetimizi takdir etmekte olduğunu söyleyen ama gene de hafif bir büyük altı tebessümle gülümseyen arkadaşlarımızdan ya söylesenize ne kadar zamanımız kaldı diye espriler yapılırken işte şimdi size dünyadaki en önemli yani enerji analizlerinde dünyanın altın standardı diye adlandırılan Uluslararası Enerji Ajansı'nın dün yayınladığı raporda açıkça ilk green recovery dedikleri yani yeşil düzelme, toparlanma, çevresel toparlanma için dünya çapındaki ilk harita, yol haritasını net olarak ortaya koydular ve eğer harekete geçilmezse 6 ay sonra artık çok geç olacağını söylüyorlar. Yani karbondioksit emisyonları küresel ısınma ya da ısıtma diyelim ortalama Nisan'da geçen yılla kıyaslandığında %17 düşmüştü. Çünkü COVID-19 pandemisi herkesi evlerine bütün arabaları yollardan çekmiş, kamyonları, gemileri denizlerden çekmek durumunda bırakmış ve bütün fabrikaların büyükçe bir çoğunluğu durmuş. İşte karbon salımı yapan büyük termik santraller yavaşlamış durmuş. Ve bu %17 gibi inanılmayacak bir küresel ortalamaya düşüşe yol açmıştı. Ama şimdi daha birkaç ay içinde tekrar geçen yılın seviyelerinin %5'ine kadar gelmiş. Yani %5'ine inmiş bu %17'lik kazançtan böyle gitmiş. Halbuki şimdi diyor ki Fatih Birol açıklama yapmış. Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında yürütme direktörü. Eğer bunu istiyorsak rüzgar ve güneş enerji gücü temel önceliğimiz olmalıdır diyor. Ayrıca da binalara ve endüstrilere de ve elektrik şebekelerinin modernleştirilmesi için çok hızlı bir şekilde, yani artık hızlı ötesi bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Özellikle de milyonların işsiz kaldığı bu Covid-19 pandemisinden dolayı ve onun gerektirdiği, evlere kapanmanın gerektirdiği işsizliğe karşı, onun etkilerine karşı, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 46 milyonu buldu yanılmıyorsam işsiz sayısı. Evet. Değil mi? Öyle bir şey. 46 milyondu. 45'i geçti. Evet. Ve yani onların bu korkunç durumunu önleyebilmek için yeni yeşil istihdam imkanları yaratılabilir. Özellikle de binaların hepsinin çok daha enerjiye uygun hale getirilmesi. Retrofitting diyorlar onlara. Retrofitting ya da. Bunlarla çalışabilir ve büyük istihdam imkanları vardır. Her yerde de bu güneş panellerini kurmak ve rüzgar çiftlikleri yapmak, offshore ve diğerlerinde bu yapmak mümkündür. Yani yüksek karbon ekonomisine para akıtmak yerine bu yapılması gerekir ve başka çaremiz de yoktur diyorlar. Grantham Research Institute'da yani onun iklim değişikliği üzerinde çalışan kuruluşlardan bir tanesi London School of Economics'te İngiltere'de bu rapora imza atmamış ama onun üzerinde yorum yapmış direktörü Sam Frankhauser ve raporda diyor ki bu etkin binaların yapılması her türlü yani hazır böyle çok yoğun iş imkanı veren ve ekonomik kazanımları çok artıracak olan ve sıfır karbon için ideal bir durumdur diyor. Bunların yapılması gerekir diyor. Fakat tabii böyle şeyler olmuyor. Mesela en az 33 milyar dolar hava yollarının tekrar ayağa kaldırılması için. Evet, yani tam tersi uygulamalar var aslında. The Guardian'daki haberde bunlara da yer vermiş. Sizin de dediğiniz gibi 33 milyar dolara aslında hiçbir uçmayan hava yolu şirketleri kurtarıldı. Ve onlara hiçbir şekilde bu parayı veriyoruz size ya, herhangi bir şey uygulaması yapmayın, çevresel uygulama, yeşil evet. bir uygulama yapın da demiyorlar. Yani inanılmaz olan o zaten. Evet, özellikle bu Amerika'da hiç tartışılmadı, Avrupa'da bir tartışma konusuydu. Biraz daha yeşil ve ekoloji hareketinin güçlü olmasından dolayı. Hani madem kurtarıyorsunuz Lufthansa ve benzeri şirketleri, onlar da daha yeşil, daha az karbon salan uygulamalara geçsinler diye. Ama orada da zannediyorum öyle çok ciddi ilerlemeler kaydedilmedi. Evet, yani Bloomberg yeni enerji finansmanı diye bir şirket, analiz şirketi inanılmaz şeyler söylüyor. Yani 509 milyar dolar, yarım trilyon. Bunu aşkın dolar yüksek karbonlu endüstrilere akıtılıyor. Yani tam tersi yapılıyor. Yeryüzünü batırmak için tam tersi yapılıyor. Yani hiçbir koşulda yok karbon salımını azaltın diye bir koşul varmadan siz yolunuza devam edin arkadaşlar. Bravo, bu yolda gidin diyorlar. Yani 509 milyar dolar bu Guardian'ın. Çok önemli. Fiona Harvey imzalı önemli bir haberi. Guardian'ın önemli çevre editörlerinden Fiona Harvey yazmış. Ve yani geçen ay sonunda harcanacak paranın sadece 12,5 milyar doları o bile, onun da altında bir miktar düşük karbon endüstrilerine yatırılıyormuş. Yani 510 milyara yakının sadece 12,5 milyarı. O bile değil. Düşük karbon endüstrilerine yatırılıyor. Bir de 18,5 milyar da yüksek karbon endüstrilerine, eğer iklim hedeflerini tutturursanız vereceğiz demişler. Yani Fatih Birol diyor ki bu paraları böyle akıtmak için, karbon düşüren endüstrilerine akıtmaktan vazgeçmeleri için belki başta bir şeyleri vardı, bahaneleri diyor. Harcamaların, çünkü ani ve beklenmedik bir krizle, yani pandemi ani bastırdı diyor. Ama ilk planlar, düzelme planları İşte ekonomiyi nasıl düzeltiriz diyorlardı. Ama şimdi hala yüksek karbon yatırımları yapıyorlar diye uyarmış. Ve yani Mayıs sonunda kömür yakan şeyler Asya'da çok artmış geçen yıla göre. Kömür santralleri ve yani en büyük terim burada kullanılan emisyonlarda, salımlarda bir geri sıçrama, rebound diyorlar ona. Bundan korkuluyor ve bundan artık kurtuluş olmaz artık diye kesin olarak net bir dille konuşmuşlar. Üstelik Friends de diyor efendim. Yani söyle. 2020 yılın muhtemelen artık çok büyük oranda Sibirya'dan gelen aşırı sıcaklara üzerinden düşürüldüğünde insanlık tarihinin en yüksek sıcaklığı olacak. Bu hep düşünülüyordu. Birinci yıl mı, ikinci yıl mı olacak diye, ama hani işte karbon salımları %17 azaldı falan deniyordu. Ama görünen o ki Sibirya'daki 30 dereceyi bulan sıcaklıklar hani şu ana kadar en büyük. Normalde sıfır olması gerekirken 30 derece. Evet, yani bu şekilde normalleşmeye bakılırsa da yani neredeyse garanti. Evet, bu son derece önemli bir uyarı ve şimdiye kadar benim şahsen bunca yaklaşık olarak 25 seneye yakın bir süredir gittikçe artan bir dozda ilgilenenlerden biri olan benim gördüğüm en vahim, en acil süre bu. 6 ay diyor. Yani onun dışında durdurulamaz hale gelebilecek deniyor. Ve yani üstelik de mesela Greenpeace UK'den, yani Britanya'dan Greenpeace'den bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın tavsiyeleri hemen eyleme geçirilirse tatbikata, bayağı da hükümet çok sürdürülebilir çözümlere hemen ulaşabilir. Bu da öyle fazla zeka gerektiren bir şey değil demişler. Ama sorun şu ki bu yönde bir şey yok. Sadece 6 ay kaldı yani. Green Recovery denen, yani iklim yolunda giderken felakete giden patikayı üzerinde durdurmak ve geri dönebilmenin yollarını bulmak için sadece 6 ay kaldığı söyleniyor. Zaten son yapılan araştırmalarda da bulutların rolü de iyi hesaplanmamıştı. Dolayısıyla şimdi çok daha netleşti felaketin büyüklüğü ve yakınlığı diye deniyor. Yani 5 dereceden bahsedilmeye başlandı. Ayrıca da New York Times'dan yeni çıkan bir haber var. Bu bahar büyük bir inişten sonra sera gazları küresel çapta şimdi büyük bir hızla rebound ediyorlar, yani geri sıçrıyorlar diye bir ayrıntılı haber var. Brad Plumer ve Nadia Popovic imzalı, 17 Haziran tarihli New York Times haberi. Yani ülkeler koronavirüsünden dolayı kapatmaları ve trafiğin de kapatmalar açılınca ve trafik de geri gelince yollara, yani pandemi dahi şöyle dursun, pandeminin sona ermesi, dünya çok daha uzağındayken pandemiyi durdurmanın, küresel ısıtmayı da kontrol altına almanın çok çok daha altında şeyler var. Haritalarda, grafiklerde koymuşlar. İnsan hakikaten tüyler ürpertici şeyler olduğunu görüyor. Ayrıca da Fatih Birol'un yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunu da hatta pencere kapanıyor diye çok önemli bir uyarısına rağmen eleştirenler de var. Onu bile, bunun bile yetersiz olduğunu söyleyenler var. Mesela Oil Change International diye önemli bir iklim grubu var. İklim yıkımıyla mücadele grubu. Onun baş analisti Kelly Trout, yani sadece büyük fikirler ve dileklerin ötesinde de tedbirler söylenmesi gerekir. Mesela Uluslararası Enerji Ajansı en önemli şeyi gene atlamış diyor. Yani sürdürülebilir bir geri dönüşle 1,5 derecelik ısınma tavanının altında kalma arasındaki ilişkiden bahsedilmiyor. Raporun hiçbir yerinde o kritik 1,5 derecelik ısınma tavanından bahsedilmiyor ve onun içinde bu recovery denilen düzelme planında neler yapılması gerektiğine ilişkin bu bağ kurulmayınca eksik kalıyor çok rapor demiş. Bir başka kötü haber de iklim krizinin çok büyük bir araştırma yapılmış The Guardian'dan. Bu da 10 yılı aşkın bir süredir düzinelerce yapılan araştırma, 68 ayrı araştırmadan 32 milyon doğum üzerinde çalışılmış ve hamilelikte iklim krizi çok ciddi sorunlar yaratıyormuş. Yani 68 şeyde araştırmada 32 milyon doğumun incelenmesi sonucunda hava kirlenmesi ve sıcaklığın önemli risk faktörleri olduğu net olarak ortaya çıkarılmış. Bu da çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yani uzakta bir tehlikeden bahsetmiyoruz. Ve dahası da demans gibi beyin gelişmesiyle ilgili ve sinir gelişme bozuklukları, neurodevelopmental disorders diyorlar. Çok ince, beklenmedik değişiklikler ama oluyor demişler. Onun için de iklim değişikliğinin onunla da ilgili düzeltilmesi gerekiyor. Ama gene de tabii Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu raporu çok sözü de dinlenen etkili bir ajans olduğu için ne kadar yol alacağını düşünmemiz lazım. Bir de çok etkili bir başka şey çıkmış. O da Vatikan'dan, Papa'dan gelen bir şey var. Reuters'ın haberi, Philip Pulella imzalı. Ve Vatikan 225 sayfalık yeni bir bütün dünyadaki Katolik dünyasındaki 1 milyar 100 milyondan fazla, hatta 1 milyar 200 milyona yakın bir Katolik cemaat var bütün dünyaya yayılmış. Onların hepsine, kilise liderlerine ve kiliselerde çalışan din insanlarına Laudato Si, yani şükürler olsun diye bir enciklada yayınlamıştı 5 yıl önce Papa Francesco. Onu hatırlatmışlar ve doğayı korumak, hayatı ve korumasız insanları, kötü durumda olan insanları korumak için fosil yakıtların tamamen bırakılmasını, bu çok önemli bir şey tabii. Yani 40'tan fazla zaten inanç kilisede, yarısı da bunların Katolik'ti, geçen ay fosil yakıt şirketlerine yatırım yapmaktan vazgeçtiklerini söylemişlerdi. Vatikan Bankası da var mesela, artık fosil yakıtlara kesinlikle yatırım yapmıyoruz demişti. Ve yerel toplulukların hayatlarını korumaya yönelik bir durum var. Bu çok önemli aslında, 226 sayfalık doküman, belge. Ve Bill McKibben da 350.org kuruluşunun kurucularından aktivist, yazar, akademisyen Bill McKibben. Bu yani inancın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir dönemde Papa, Vatikan'ın çağrısı bir umut demiş. Yani gezegenin yıkımı açıkça ve düpedüz ahlak dışı ve maneviyat dışı olduğunu söylemiş ve işte İncil'i elinde kaldıracaksan böyle kaldır demiş, Trump'a gönderme yaparak, Trump'ın fotoğraf gösterisine ait böyle bir durum. Fakat iyi haberler de var. Mesela Mark Herzgaard'da aslında iklim adaleti hikayeleri her toplumda artık anlatılmaya başlanmış diye yazıyor. O da önemli bir aktivist. Covering Climate Now diye bizim de Açık Radyo'nun da aralarında olduğu Columbia Journalism Review'un, Columbia Gazetecilik Dergisi'nin ve Nation Dergisi'nin birlikte yürüttükleri bir şey. Guardian'ın da aralarında bulunduğu. 400'den fazla haber şeyinin, kuruluşunun içinde bulunduğu bir yerde yazıyor. Covering Climate Now'da Mark Herzgaard. Ve artık iklim adaleti hikayeleri her yerde anlatılıyor. Irk adaletiyle beraber. Ve açıkça ortaya çıktı diyor. Yani ırkçılığın sürdürülebilir bir şekilde yaşamanın imkansız hale getirildiğini söylüyor. Bu bütün dünya için de geçerli, yoksullara karşı da öyle. Ve artık haber merkezleri biraz harekete geçseler ve bu haberleri her gün verseler çok iyi olacak. Çünkü oyuncu Will Smith ta 2016'da 4 yıl önce ırkçılık daha kötüye gitmiyor. Sadece filme alınmaya başladı lafı son derece doğru. George Floyd'un cinayetiyle dünya çapında muazzam protestolara yol açtı. Türkiye'de dahil. Ama burada polis tarafından bastırıldığını da gördük. Ama böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın yüzde birinin de yerinden edildiği, yani hakikaten inanılmaz bir 79 milyon 500 kişinin savaş, şiddet, çatışma, kovuşturma korkusu yüzünden evini ya da yurdunu terk ettiği. Tabii ayrıca da iklimden de dolayı böyle olduğunu söylemek gerekiyor. Bu yaklaşık 79 milyon kişiye denk geliyor bu arada. 2019 evet. Yılında. Sadece edilen. 2019 yılında 79 milyon 500 bin evet. Kişi. Evet yani. Yani bu bir de salgın dönemini daha içermiyor. Evet ve iklimden de bahsedilmiyor aslında burada. Yani 80 milyon Türkiye nüfusu kadar, Türkiye'ye yakın bir nüfusun tamamen evini, barkını terk etmek durumunda kaldı. İşte onun için Dünya Mülteciler Günü de çok önemli yarın. Bununla mücadeleyi kutlayacağız. Ama öte yandan bir başka ilginç haber de var. Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar milyarderlerinin sayısı ya da kazançları 584 milyar daha son 3 ay içinde artmış. Yarım milyardan epey fazla. Salgın vurgunu. Salgın vurgunu evet. Salgın vurguncuları. 500 milyar dolara da az evvel hani haber okumuştuk ya, havayolu şirketleri ve işte yüksek karbon sebep olan karbon yayan şirketleri kurtarılmıştı. Bir 500 milyar dolar kadar daha başka sektörlerde cebine atmış. Evet, çok son derece çarpıcı rakamlar var ve zaten 5 kişi, hepsini tanıyoruz, adlarını da biliyoruz. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Larry Ellison kolektif olarak servetleri 101,7 milyar artmış. 18 Mart ile 17 Haziran arasında. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Ne güzel değil mi? Evet. Yeni bir rapor çıkmış. Yani dünyada da 600 kadar milyarderin servetlerini bütün herkese, yani mesela 330 milyon Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına rahatlıkla servis verebilecek, hizmet sağlayacak, bütün şeyleri yapacak miktarı çok çok aşan bir şekilde servetlerine servet katmışlar. Buna orji diyorlar, servet orjisi diyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Dünya savaşlar, pandemiler, iklimle çalkalanıyor. Şimdi bir ara verelim ve ondan sonra devam edelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve 19 Haziran Cuma. Devam ediyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'le olan ekip yürütmeye çalışıyoruz. Bugünkü korona günleri yok. Selim Badur uluslararası toplantılara davet edildiği için dünya için iyi, bizim için de biraz kayıp ama ne yapalım, böyle bir çalışma tarzı benimsiyoruz. Biz de rakamları verelim sadece isterseniz. 8,5 milyonu aşmış durumda total vaka sayısı dünyada ve rekorlar kırılıyor. 4 450 bini de aşmış durumda. Ölenlerin sayısı hatta 460 bine doğru hızla gitmekte olduğu görülüyor. Türkiye'de de koronavirüsünden dün 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 1300'ü aşkın sayıda yeni tanı konduğu, vaka konduğu söyleniyor. Türkiye ölü sayısı bakımından da bakıldığı zaman 17. sırada geliyor. Brezilya'da müthiş bir sıçrama var. Amerika Birleşik Devletleri'ni de yakalamaya doğru gidiyor. Hem vaka hem de rakam ölü sayısı olarak. Ama hala Britanya, İtalya, Fransa, İspanya'da yoğun sayılarda devam ediyorlar. Hindistan'da müthiş bir sıçrama var. Bir günde 13 bine yakın sayıda yeni vaka oldu. Hindistan'da bugüne kadarki en büyük günlük vaka artışı görülmüş. Çarşamba günü 12.881 yeni koronavirüsü vakası tespit edilmiş. Bir yandan da Hindistan Çin'le çatışma halinde. Amerikalı bilim insanlarından da önemli bir açıklama var. Çin'deki COVID-19 ölümlerinin resmi olarak açıklanandan 14 kat daha yüksek olabileceği söyleniyor. Yani Mart ayının ortasından bu yana 36 bin ölüm meydana geldiğini iddia etmiş. Halbuki Çin'in açıkladığı 4.634 gibi bir rakam var. Evet, Wuhan'daki krematoryum faaliyetlerini incelemiş uzmanlar. Gerçi bunu nasıl tam yaptıklarını anlamadım. Üniversiteler de var işin içerisinde ama birazcık herhalde gizli servis bilgisi de olması gerekiyor işin içinde. Oradan uydu gözlemlerine de bakıyorlar herhalde, evet. Uzaydan yani açıklanan rakam gerçeği yansıtmıyor. Binlerce ölüm gerçekleşti bu 3 ay içinde deniyor. 3 aylık değerlendirmeler var. Türk Tabipleri Birliği de erken açılmanın sonuçları alarm veriyor. İstanbul hala Wuhan diyorlar. Yani Çin'de ilk ortaya çıktığı bir wet market denen bir ıslak pazardan çıkmıştı. Salgın yoğunluk merkezi olduğu belirtilerek virüsün başladığı yer Wuhan'a benzetilmiş. Bu da çok ağır bir durum. Çünkü hala olguların %60'ı İstanbul'da. Ki şu an bir süredir azalmakla birlikte hala %60. Evet, Türk Tabipleri Birliği de zaten salgının 3 ayını değerlendirirken vakalar hafifledi şeklindeki açıklamaları da hayretle izliyoruz demişti zaten. Bu arada bir de tabii durumu var, LGS'nin yapılacağı, yani LGS ve YKS sınavları var. Lise ve yüksek sınavlar var, yüksek eğitim. Evet, lise ve üniversiteye giriş sınavları diyelim. Giriş sınavları, onların yapılacağı 9-15 arası 20 Haziran'da ve 27 Haziran'da da 9.30-15 arasında, 28 Haziran'da ise 9.30-18.30 arasında sokağa çıkmak yasağı getirilmiş durumda. Öğrenciler dışında kimse çıkamayacak. Herhalde toplu ulaşımda daha fazla kalabalık olmasın diye böyle yapıyorlar. 1 milyonun üzerinde öğrenci girecek bu sınavlara ve toplu taşıma kullanacaktır büyükçe bir kısmı. Muhtemelen onun için alınmış bir karar. Evet. Rusya'daki şantiyelerde de çok acayip bir haber var. Adil Ergin Bağcı imzalı T24'ten. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulduğu 6 bin işçi de COVID-19 testi pozitif çıktı diyor. Türkiye'ye dönmek istiyorlarmış. İki büyük şirket var Rusya'nın Amur bölgesinde. Renaissance Holding, çok tanınmış bir şirket. Bir de Yamata Yatırım. Herhalde Japonlarla ortak, belli değil. Uyduruyorum yani. Ve yani bayağı, birinde Rönesans'ta 4500, Yamata Yatırım'da da 1500 işçi de COVID-19 pozitif çıkmış. Buna rağmen T24'e konuşan işçiler, buna rağmen binlerce işçiyle testleri pozitif çıkmayan işçilerin dolaylı olarak temas halinde olduğunu söylüyorlar. Testler blok blok yapılıyormuş. Tabii hemen akla gelen şey, bu şirketler nedir durum sorusuna ne cevap verdiler diye. Cevap vermemişler. Yani Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi CİMER'e ve Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunanlar da var. Sadece Türkiye'den giden işçiler yok. Özbek, Rus işçiler de var. Türkiye'den gitmiş olan işçilerin çoğu ya tedavi yetersiz, koşulları yetersiz ya da iyi Rusça bilmiyoruz gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istiyorlar ama dönemiyorlar. Böyle bir çok kaygı verici bir durum olduğunu da söylemek lazım. Bir takım gezegenimden insan manzaralı denebilecek olaylar da var. Yani Amerika'da maske takmayı reddeden bir yolcu uçaktan indirilmiş. Bu benim kişisel tercihim demiş. Tabii tahmin edilebileceği gibi bir sağcı, bir militan kendisi. Daha önce Fox News kanalında da birkaç defa yayına katılmış. İnsanları Demokrat Parti'den ayrılmaya ikna etmeyi amaçlayan bir eski liberalmiş. Kişisel tercihim bu demiş yani. Ama almamışlar. American Airlines'a ait bir uçuşta ve temel seçim hakkı bile kalmadı. Bu delilik demiş. Hangisi delilik bilemiyorum. Dün Twitter'da böyle bir şey vardı. Bir kafe daha doğrusu müşterilerini dışarıdan içeriye almadan takeaway denilen kahvelerden satıyor. Maskesiz bir beyaz önünde bekliyor. Ve ona diyorlar ki hani maske takmanız lazım zorunlu. Hayır gitmeyeceğim ben de protesto ediyorum. All lives matter yani bütün hayatlar önemlidir diye. Çünkü o kafede Black Lives Matter yani siyahların hayatı önemlidir sticker'ı var. Ona karşı protesto eylemi başlattı. Maskesiz kahve kuyruğunda bekleyip hizmet de vermediler kendisine. Öyle olunca orada durdu kuyruğu kitlediydi. Kendisinin evet, de bir aşırı sağcı oldu orada için. Gezegeninde insan manzaralarına devam edersek Rusya'ya geçelim Amerika'dan. Korona virüsü yoktur böyle bir şey diyen bir Rus rahip bir manastırı zorla ele geçirmiş. Baş rahibe ve bazı rahibeler terk etmiş. Sergey Romanov adını da taşıyor kendi adı. Yani son Rus çarının adını almış kendisi. Zorba Çar'ın Yekaterinburg kentinin dışındaki Srednevralsk manastırına girmiş. Binanın etrafında silahlı muhafızlar devreye geziyormuş. Baş rahibe ait silahlı muhafızlar. Ve eğer ayrılmasını istiyorlarsa Rus Ortodoks Kilisesi makamları manastıra saldırmaları gerekir demiş. Çok ilginç. Eski bir katilmiş. Eski bir polis ve eski bir katilmiş. 13 yıl hapis cezası yatmış. Rahip Sergey. 13 yıl evet içeride kalmış. Deccal yakında Rus yani lideri Vladimir Putin'in mevkidaşı olarak. Bu olabilir ama. Doğruyu burada söylüyor olabilir. Deccal yakında Rusya lideri Vladimir Putin'in mevkidaşı olarak gelecek diye de savunmuş. Ayrıca da Yahudi karşıtıymış. Onu engelleyen yasalara da karşı çıkmış. Yani Yahudi karşıtı vaazlar vermeye. Aile içi şiddete karşı yasalara da karşı çıkmış. Harika bir rahip yani. Evet, salgının bir yalan olduğunu düşünüyormuş. Evet, salgın yalan. Aynı şeyleri Amerika'da bir kilise rahibi yapmıştı. Böyle bir vaaz vermişti. Ardından koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetmişti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da o sağlıklı bir insan, akıllı. George Floyd'un öldürülme anını kaydını izleyememiş. Hepsini izleyememiş. Çok uzun gelmiş. Tamamını izlememiş. 8 dakikadan uzun demiş. Zaman kaybı olarak görmüş yani vicdanına yedirememiş değil de. Yok tabii canım görüntüleri izledim demiş. Pek uzun. 8 dakikadan daha uzundu. Bunu kim izleyebilir ki demiş. Yani harika. O da ve Amerika'da gene gezegenimde insan manzaraları gibiden bir haber daha. Protestolara karşı çıkan adam kendisine saldıranlara ateş açmış. Evet, ve bir kişiyi vuruyor bu arada. Vurmuş, bıçağa da benzer cisim varmış. 31 yaşında biri, New Mexico'da oluyor. Ve en korkunç, tarihteki en zalim insanlardan biri olan Juan de Oñate'nin heykelinin indirilmesi. Onu protesto ediyor. Oñate bütün yerlilerin ellerini, ayaklarını, organlarını kesen bir adamın heykeli var. Onu korumaya çalışıyor. Baka çok ilginç bir dünya yani. Evet. 39 yaşında birini de vurmuş birden fazla ateş ama kendisine saldıranlara ateş edilmiş. Ama kim nerede diyeceksiniz burada gezegeninden insan manzarada şu. Bakan avukatı müvekkilinin masum olduğunu söyleyecekmiş mahkemede. oraya. Zaten sonradan orada kamera görüntüleri var, aktivistlerin çektikleri. Daha sonradan diyorlar vurduğu kişi, bakanın vurduğu kişi aslında elinde bıçak benzeri bir şey var diye bunu da sonradan ekliyorlar. Evet. Böyle bir şey olmadığı da aslında videoda görünüyor. Görünüyor ama masum demiş. Ağır yaralıymış 39 yaşındaki vurduğu kişi de, ama ben her şart altında masumum diyeceğim, avukat da öyle demiş. Bu arada da ilginç bir haber var. Türkiye'den tüyler ürpertici. Çeşme'nin Alaçatı ilçesinde 300 Roman vatandaşın yaşadığı 60 çadır kaldırılmış. Yani 300 Roman vatandaş evsiz kalmış. Zaten dünyada da işte kaç, 79 milyon 500 kişiden bahsediyoruz. 500 bin kişiden bahsediyorduk. İşte onlar da yani bütün ömürleri zaten bir yaşama tarzı olan romanların göçer onlar. Daima yerleşik düzene çok uygun değiller. Çadırlarını kaldırmışlar. 300'den fazla Roman yurttaşın belediye ekiplerince kaldırılınca bir günden Aycan Karadağ'ın haberi bu. İzmir Barosu da Çeşme'de Roman yurttaşlarımıza yönelik müdahale açık bir insan hakları ihlalidir demiş. Uygulanan yöntemlerin kabulü mümkün değildir diyor. Hakikaten çok acayip bir evet. durum. Bu ırkçılık üzerinden gidecek olursak Trump da dün bu Richards Brooks'un öldürülmesi, vurularak öldürülmesi üzerine bir tweet atmış. Hani adam gerçekten yangına körükle gidiyor. Polislerimize adil davranmıyorlar. Adil davranılmıyor diye bir tweet atmış. Çünkü Brooks'un polise direndiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında yapması gerekeni yapıyor demiş oluyor Trump. Evet, şeyde de Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsedeceksek, Yüksek Mahkeme'den Trump'ı öfkelendiren bir karar çıktı. Çok ilginç o da yani. Yüksek Mahkeme artık son demlerini yaşıyor. İlerici yani makul kararların alınabileceği, çünkü azgın sağcıların çoğunluğu ele geçirmesi artık an meselesi. Yani son Ginsburg diye de bir demokrat bir hukukçu avukat da şey yani hukukçu hakim de ağır hastalıkları da var, o da ölürse onun yerine de bir gene Trump'ın onayladığı sağcı genç biri gelecek, ondan sonrası artık meçhul. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme ülkeye çocuk yaşta yasa dışı şekilde giren, yasa dışı deniyor ona, illegal yüz binlerce göçmenin sınır dışı edilmemelerini öngören Barack Obama yönetimi döneminden kalma DACA diye, D-A-C-A diye bir program var. Onun devamına hükmetmiş. Böyle karar mı olur demiş şeyde, evet. Trump. Siz de Yüksek Mahkeme'nin benden hoşlanmadığı hissine kapılıyor musunuz diye bir kez daha tweet atmış. Korkunç bir karar demiş. Mahkeme tüm muhafazakarların suratına ateş açtı demiş. İnanılmaz yani. Keyfi ve kaprisli diyor Yüksek Mahkeme'de ama ona. Çocukluk çağında gelenler için ertelenmiş eylem, DACA yasarısı. Evet, aktivistler bu, de eylem yaptılar mahkeme kararı sonrası. Merdivenlerde, çıkışta, bütün basının önünde sloganlar attılar. Burası bizim evimiz diye. Evet, ilginç, çok ilginç bir dünyada yaşamakta olduğumuz şüphesiz. Avrupa cezaevleri Covid-19 için boşaldı diye bir haber var Deutsche Welle'den. Bu da önemli. Avrupa'da 4 ülke, Kıbrıs Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, Slovenya aşırı yoğun olarak bildirdikleri cezaevi doluluk oranı net biçimde azalmış. Türkiye bu alanda Kıbrıs Cumhuriyeti, Slovenya, Portekiz, İrlanda, İtalya, İspanya'dan önce geliyor. O 102 bin, %35 ile 103 bine yakın tutukluyu serbest bıraktı. 102.944. Ama düşünce suçu diye adlandırılan, ifade özgürlüğünü kullananlar, gazeteciler ve işte hep sözünü ettiğimiz Osman Kavala gibi yazarlar, aktivistler filan dışarıda olamıyorlar. Evet. Böyle bir buradaki durum. Oranlar çok ilginç. 102 bin kişiyi serbest bırakmış Türkiye. %35'ini yani serbest bırakmış. Buna rağmen hala cezaevlerindeki yoğunluk yüksek seviyedeymiş. Evet, tabii dünyadaki en yükseklerden biri ve üstelik de şimdi dün yapılan açıklamayla bayağı kaç vakayı da hatırlamıyorum ama 6 ölüm ve 71'di galiba vaka dün hemen okuduğumuz bakıyorum. Bir şeydi. Bu arada hukuk demişken Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar çıktı. Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem için, yani eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in anayasanın 17. maddesiyle korumaya alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetmiş. Peki serbest kalıyor mu? Yok. Ancak özgürlük yolunu açmadı diyor haberler. Gökçer Tayincioğlu da T24'ten yazmış. BBC'de de var. Selahattin Demirtaş'ın avukatları da müvekkillerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini söylemişler. Yani bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir de Anayasa Mahkemesi kararı var artık. Derhal serbest bırakılması gereklidir diyorlar ama böyle olup olmayacağı konusunda önemli tereddütler var dolayısıyla. Yani ikinci tutuklaması da aynı sebebe dayandığından ikinci kararın bir geçerliği de kalmamıştır diyorlar. Kısaca Demirtaş 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklu kaldı ve bu kararla da ihlal tespit edildi. İkinci tutuklama da aynı sebebe dayandığından derhal buna son verilmelidir. İkinci tutukluluk ilk tutukluluğun devamı olduğu için bu karar itibariyle Demirtaş'ın serbest bırakılması gerek demişler. Ahim de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tutuksuz yargılanmalı kesin demişti. Dünyanın ve Türkiye'nin en Avrupa'nın ve Türkiye'nin diyelim dünyanın demesek bile en yüksek yetkili mahkemelerinin ikisinin de hak ihlali kararı verdikleri halde bu uygulanmıyor. İnanılmaz bir şey yani. Erdem de Twitter hesabına yaptığı açıklamada hiçbir tazminat yaşadığım zulmü unutturamaz demiş ve tazminat alınca şiddet mağduru kadınlara bağışlayacağını açıklamış onu da. Böyle bir durum var. Evet, aşağı yukarı böyle. Bir de ya bu linç olaylarının çok arttığını görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ağaca asılı siyah insan, genç, orta yaşlı siyah insan cesetleri görülüyor. Ve hapishanelerdeki oran da, hapishanelerden bahsetmişken, Covid dolayısıyla ülkenin şeylerinde, New York Times'ın haberi bu. Democracy Now'dan gördük. 6'ymış Maricopa Arizona'da mesela ve serbest bırakmıyorlar tehlikeyi hasta oldukları halde ve son haftalarda sadece Arizona'da Maricopa ilçesinde 6 vakadan 300'e yükselmiş. Yani %5000'lik bir artış gibi akla hayale sığmayacak uygulamalar var. Böyle Hindistan'daki rekorlarla beraber gidiyor işte. Bunları konuşmaya ebediyen devam edecekmişiz gibi gözüküyor maalesef. Burada ara verebiliriz herhalde. Açık Gazete. Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nereden başlayalım bugün? Bugün bir kere John Bolton'un kitabından başlayalım. John Bolton belki favori insanımız değildi. Fakat galiba Trump yönetimine yapılan yani bu hakkında yazılan o kadar çok kitap var ki hepsi akıp gitti ama Bolton'unki bakalım gerçekten unutulabilecek bir çok sert bir kitap. Anıları olan işte The Room Where It Happened. Bu bütün bunların olup bittiği oda gerçekten de Trump'la ilgili çok sert ithamlar diyor. İçinde tabii yani daha önceki işte kitaplardan bu anlamda bizi şaşırtan kısmı yani Trump'la ilgili karakteriyle ilgili bilmediğimiz bir şey elbette belki yok. Ama bu dönemde tam da işte zaten korona konusunda Amerika'da tartışmaların yoğunlaştığı, işsizliğin çığırından çıktığı bir dönemde yani diğer kitaplar yazılırken ekonomi yolunda gözüküyordu. Bunu unutmayalım. O zaman da bir sıkıntı çok fazla o kitaplar belki yaratmıyorlardı. Ama bu sefer John Bolton'un kitabı biraz farklı. Doğru zamanlama belki olabilir. Yani onu söyleyebilirim. Yani kitabın yazdıklarından çok doğru zamanlama olabilir. Bir de yani klasik bu başkana yöneltilmiş işte inanılmaz bir cehalet diyor. Kullandığı laf stunning ignorance, beceriksizlik ve aynı zamanda işte müthiş yolsuzluk derken hiçbir şeyi usulüne göre yapmama, hiçbir şeyi kitabına, kuralına, hukukuna uygun yapmama durumların ötesinde Çin'le ilgili ithamları var başkana yaptığı, Çin'den destek aradığı başkanın kendisinin yeniden seçilmesi için gibi konular var. Karşılığında da daha fazla soya satın alacağım ve buğday satın alacağım demiş değil mi? 2020'yi evet. Kazansın diye. Evet yani bu gör beni göreyim seni halleri Çin'e karşı işte çok sert konuşulurken çok sert politikalar izleniyor gözükürken aslında kapı arkasında bu aslında Rusya ile konuşulan şey yani. Seçim kazanmak için bir yardım işte şey destek örtük veya işte bir takım aleni müdahalelerle tam işte Rusya ile yaşanan aslında Çin'e açıkça teklif edildiği iddia ediliyor. Bunlar tabii çok ciddi çünkü aslında tabii bu seçimlerin Kasım ayındaki seçimlere giderken Çin'in biçildiği çok ideal bir işte düşman rolü var. Amerika için yani cumhuriyetçilere baktığımızda sadece Trump değil önde gelen bir takım isimleri de işte mesela işte Arkansas senatörü Tom Cotton mesela çok ileri boyutta bir Çin düşmanı. Bu gibi isimlerin o da çok genç ve aynı zamanda şahin bir tip. Irak Savaşı'nda da çatışmış. Böyle bir ismin sadece tabii ki o değil yani bütün Cumhuriyetçi Parti'nin önemli bir kısmından bahsediyoruz. Bu Çin konusunda bir zamanlar biraz Rusya ile olduğu gibi bir zamanlar Soğuk Savaş döneminde işte Sovyetler Birliği ile olduğu gibi bir tür kutuplaşma hali bir Soğuk Savaş hatta olarak da zaten adlandırılıyordu. Bunun üzerinden çok gidiyorlar. O düşmana bir anlamda Çin'in yaptıkları veya Çin'in ötesinde de bir ihtiyaç var ki o düşmana ihtiyaç duyuluyor ki böyle bir politika benimseniyor. Çünkü o zaman birçok ayıbı, kusuru, eksiği kapatıyor. Siz orada kapılarınızda size doğru yaklaşan bir düşman imgesi algısıyla yaşarsanız ki biz de bunu Türkiye'de de çok iyi biliyoruz. Çok, politikada nasıl kullanıldığını böyle şeylerin. O zaman içeride ekonomi nasıl gidiyormuş? Bu doğru yapılmış mı bu adımlar? Bir takım hatalı politikalar mı izleniyor? Aynı zamanda dış politikada bunları düşünmüyorsunuz. Tabii bütün bunlar bir de önemli bir zamanlamayla geliyor. Çünkü yani bir yandan dünyanın hakikaten korona sonrası demek tabii doğru değil de koronanın unutulmaya çalışıldığı var olması ve bütün bu işte zararını veriyor olmasına karşılık gene insanların hayatlarına bir şekilde devam etmeye çalıştıkları bir dönemde birçok şey oluyor dünyada yani yeni bir şey gerçekten de ortaya çıkıyor. Ha bizim beklediğimiz hayal ettiğimiz değil belki ama gerçekten de o eski dünya düzeninin tamamen bozulduğunu söyleyebiliriz. Almanya'nın da malum Avrupa Birliği'nde dönem başkanlığı geliyor. Ve 2007'den beri ilk defa Almanya dönem başkanı olacak. Orada da işte aslında Amerika ile ilişkiler 2007'deyken çok ön plandaydı. Ve bu daha sonradan işte gerçekten de Obama'yla çok Merkel'in paslaşmasına, transatlantikle ilgili ilişkileriyle ilgili anlaşmaları imzalamasına yol açmıştı. Almanya'nın önceliklerinin başını transatlantik ilişkilerini geliştirmek çekiyordu o zamanlar. Zaten Merkel'in önce Bush'la, George Bush'la, George W. Bush tabii ki ondan bahsediyorum ve sonra da Obama'yla, daha çok da Obama'yla çok iyi ilişkileri vardı. Ama şimdi artık Almanya, Amerika ilişkilerinden bahsetmek mümkün değil. Zoraki ilişkiler ancak yürütülmesi gerektiği için yürütülen ilişkilerden bahsedebiliriz. Trump başa gelirken her zaman bir şey vardı. Ya bu belki işte bir dönem yapacak, gidecek, ondan sonra biz kaldığımız yerden devam ederiz gibi. Ama Amerika'ya sanırım bu bakış da artık Avrupa'da yok, böyle gözükmüyor. Trump gitse dahi Amerika'da işlerin pek kolay öyle yoluna gireceği düşünülmüyor. Evet, yani bir şeye bir saniye dönecek olursak, Post Büyük Bolton'un kitabının da durdurmaya çalıştı aslında kitabın basılmasını mahkemeyle, ama galiba gazetecilerin eline geçti, artık durduramayabilecek. Adalet Bakanlığı dava açacağım dedi filan. Ama yalnız Xi Jinping'i değil, yani Çin başkanı. Evet. Böyle ilginç başka şeyler de var. İki ülkeyi, yani Çin ve Türkiye'yi iki örnek olarak vermiş Bolton anladığım kadarıyla. Kitabı görmedim ama kitap hakkında yazılanlara baktım. Democracy Now'da da anlatılıyor. Yani şeyde doğrudan sevdiği diktatörleri hakkındaki kriminal soruşturmaları, ceza suçlamalarını durdurmaya razıydı deniyor. Türkiye'de de Halk Bankası ile ilgili öyle açıklamaları olduğunu söylüyor Bolton yani. Evet, yani şimdi burada muhakkak ki Trump güçlü adam seviyor. Güçlü kadın da değil. Evet. Sadece güçlü adamları seviyor. Ve burada hakikaten de yani aslında mesele şimdiye kadar ki işte Rusya'ya yönelik yumuşak karnı, yumuşak tavrı konuşulmuştu. Ama bu böyle değil tabii ki. Yani aslında işte Türkiye'ye karşı da bunu tabii ki görüyorsunuz. Çin'e karşı da demek varmış. Bunu bilmiyorduk ama öğrenmiş oluyoruz. Yani şimdi burada işte tam da Pompeo'nun aslında Çinli yetkililerle buluştuğu dönemde bir de bunlar ortaya çıktı. Demek ki Çin'le de aslında gerçekten arka kapı diplomasisi. Tabii görüşüyorlardı zaten, yani bu ticari savaşları öyle hiç görüşmeden de birbiriyle iletişimsiz olmuyor. Buluşuyordu taraflar elbette. Fakat burada işte yeni belki bir takım bir açılımlar ararlarken, çünkü Amerikan ekonomisi hakikaten ciddi sıkıntıda. Ve burada bu ticari savaşından da kazanıyor durumda değil. Evet, bir de şey de çok acayip ya, yine sözünü kestim ama tabii, yani tabii. Trump geçen yılki G20 toplantısında Japonya'da Çin'in büyük Uygur Müslümanlarına büyük kamplar yapıp onların hayatlarını bütün ömür boyu toplama kamplarında tutmaya karar vermesini de, 1 milyondan fazla Uygur Müslüman Türk'ü orada tutmasına okey vermediği anlaşılıyor. Yani Bolton öyle demiş. Hatta şey demiş, yani Xi bu kampları inşa etmeye devam etmeli. Yapılacak en doğru şey kesinlikle buydu dediğini yazmış Bolton, John Bolton. Geçen hafta ise yaptırım kararı aldı Uygurlara yönelik. Bir de aynı günde yaptırım kararı aldı açıklanıyor. Yani dünyanın hakikaten çivisi çıkmış dedikleri bir durum var yani. Burada işte tamamen arka kapıdan bir takım işleri döndürmek, yaptığıyla aslında hedeflediği arasında ya da dışarıya gösterdiği arasında bir uçurum olması. Hep mesele bundan kaynaklanıyor zaten. Şimdi bu işte Hawaii'de Pompeo'nun buluştuğu, şimdi şeyde Çinli üst düzey yetkililerden, devlet konseyinden Yang Jiechi ile mesela. Ya şimdi bunlar bir yandan da dediğim gibi, yani orada işler bağlanıyor bir yandan. Ve işte yapıcı bir Çin tarafından öğreniyoruz. Bu arada artık eskiden hani Türkiye'de bir şey olduğunda, mesela görüşme olduğunda Türkiye'de basından öğrenemediğimizden şikayet ederdik. Şimdi Amerika'dan da öğrenemiyoruz. Readout denilen işte görüşme tutanakları pek de doğruları yansıtıyor denemez. Dışişleri Bakanlığı'nın vesaire olanlar. Dolayısıyla şimdi burada da Çin tarafından öğreniyoruz ki gayet yapıcı geçmiş. Evet. İlişkiler. Halbuki işte bir sürü şey var. Yani dışarıda fırtınalar sözde kopuyor. İşte sözde Amerika insan haklarını mesele ediyor. Hong Kong'u mesele ediyor. İşte ve asıl da bu koronavirüsün yayılması konusunu işte Çin'i sorumlu tutarak şey yapıyor. O, bütün dünyadan hatta, yani böyle bunun da yayılmasını istediler. Çin'in biyolojik silah olarak kullandığı, işte aslında koronanın o şekilde üretildiği vesaireydi. Bütün bunları neredeyse Irak Savaşı döneminde olduğu gibi, o dönemde nasıl bir takım şeyler yayılıyordu ya, bu şekilde geleneksel müttefiklerini kabul ettirdikleri gibi ettirmeye çalıştılar, fakat bu sefer hiç tutmadı. Yani eski ittifaklar ve eski aslında ilişkiler, gerçekten de uluslararası ilişkiler bildiğimiz anlamıyla çökmüş vaziyette. Bunu bir abartı olarak ya da işte bir dikkat çekici bir manşet olsun diye söylemiyorum. Hakikaten de öyle. Bu sizin, sizin bahsettiğiniz bu hani Trump'ın uluslararası siyaseti götürme biçimi için bu 1987 yılında yazdığı bir kitabı gösteriyorlardı. The Art of the Deal. Yani anlaşma sanatı, böyle gerçi nasıl özel sektörde yükseldiğini anlatıyordu ama hemen her rakibine bir tür düşman gibi davranıp onları masaya oturmaya zorlayan ve çok sert bir şey, düşmanlaştırıcı politika izlenmesi gerektiğini anlatıyor Alenen kitabında. Uluslararası ilişkileri de aynı böyle yapıyor. Bir yandan suçluyor, bir yandan masaya oturup benle uzlaşın demeye çalışıyor. Aslında yani hem o var, hem de onun dışında biz gerçekten dünya olarak, yani dünyanın önde gelen, nasıl diyeyim, biz derken tabii sizi beni kastetmiyorum, gene her zamanki gibi dinleyicileri kastetmiyorum da, düşüncelerimizde bütün dünyanın hem entelektüel olarak yaklaşımlarında, hem işte şeyde devletlerin tabii ki yaklaşımlarında çok arkaik de tavırlar var. Mesela şimdi New York Times'ın ki bu kadar saygın bir gazete, hepimiz okuyoruz, takip ediyoruz elbette ki, yani çok New York Times'ı aşağılıyor vesaire bu anlamda değilim. Bir hakikaten gazetecilik en üstte yer alan bütün tarihi boyunca kurumlardan, tamam, ama mesela şöyle bir başlık görünce, ben işte bu Çin ve Hindistan'ın arasında şimdi yaşanan sınır çatışmasından dolayı Batı'yla Batı'nın yanında mı yer alacak Hindistan Çin'e karşı gibi. Şimdi bu Batı kavramları vesaire artık gerçekten de çok arkaikleşmeye başladı. Batı nedir? Hindistan Batı'nın yanında yer alsa, şimdi Hindistan'da Batı böyle şey, dışarıdan bir şey olarak böyle doğunun parçası gibi deniliyor falan. Bunlar aslında gerçekten artık geride bırakmamız. Çok bilmiyorum, bana köhneleşmiş düşünce yapıları gibi geliyor artık. Evet, birisinin şeyi söylemesi lazım. Birisinin Batı battı demesi lazım galiba. Hayır, Batı'nın ayrıcalığı batı nedir? Batık. Yani işte o, hayır, şimdi o değerlere gerçekten sahip çıkılsa içim yanmayacak, ama bir butik gibi kendi içinde böyle o değerler, işte insan hakları değerleriydi, şunlardı, bunlardı, bütün o işte demokrasi vesaire sahip çıkıyoruz deyip aslında tam da çıkmama, hele dışarıya karşı hiç çıkmama halleri, o zaman gerçekten de çok riyakar ve ikiyüzlü oluyor. Dediğim gibi hem kendi içinde zaten bir sahip çıkamama hali var, çıkmama hali var, daha doğrusu çıkamama demeyelim, bir yetisizlikten kaynaklanmıyor çünkü, Bir yandan da işte şey, dışarıya karşı zaten bunlar hiç yapılmıyor. Yani hiç umursanmıyor. Artık çok net ve açık bir şekilde. O sınırları kapatıp kendi işte Amerika'nın da sınırlarını kapatmaya çalışıyor. Avrupa Birliği de öyle. Bu anlamda sadece Trump'ın Amerika'sını da suçlayamayız yani. Ondan sonra kendi sınırları içine kapanıp biz burada çok iyiyiz, çok muhteşemiz. Zaten herkes gelip buraya yaşamak istiyor. Her şey çok mükemmel de diyemeyiz yani. Böyle bir şeyin sürdürülebilirliği zaten yok. Ne olur bunu ne kadar sürdürebilirsiniz? Yani bundan sonra bir 5 yıl, 10 yıl daha ilerisi gitmiyor. Yani bu gerçekten de daha büyük karışıklıklara yol açacak inkarcı bir tutum. O yüzden artık işin batısının doğusunun kalmadığını, ülkelerin bambaşka bir ortak kaderde birçok alanda buluştuğunu kabul etmek lazım. İşte küresel iklim krizi bunun en güzel örneği, en çarpıcı. Şimdi Avrupa Birliği'nde de Almanya'nın dönem başkanlığında bu konunun çok üst düzeyde yer alacağı söyleniyor. Fakat ben 2007'deki konuşmaları açtım, baktım. Aynı şeyler var. Şimdi burada gelin Greta Thunberg'i, gençlere, iklim boykotu yapan gençlere hak vermeyin. Yani 2007'de aynı cümlelerle insanlığın geleceğini tehdit eden işte büyük bir iklim değişikliği tabii falan deniyor. Başka jargon o anlamda farklı. İnsanlık için çok büyük bir tehdittir. Bunu öncelik olarak ele alacağız. 2007'den bu yana ne kadar zaman geçti? Şimdi, bize açıkça yalan söylediğiniz dedi zaten. Hem Batı, geleneksel Batı diye dediğimiz onun en kuvvetli kurumları işte temsil eden Davos'ta, Dünya Ekonomik Konferansı'nda, yıllık konferansta da söyledi bunu. Yani yüzümüze karşı yalan, bizi sattınız, gelecek kuşakları da satıyorsunuz diye söyledi bunların hepsini Greta ve arkadaşları, Luisa Neubauer ve diğerleri. Evet, tabii defalarca söylediler ve bir kere daha bunu harfi harfine açıkça yazılmış halde görmek beni şok etti. Yani gerçekten geriye dönüp bakınca tamam, bu çok güzel, Almanya elbette ki iklim krizini en büyük konu yapsın. Muhakkak da bazı tedbirler alınacaktır. Fakat bu gerçekten de o işte bir sadece yapıyor gözükmekmiş gibi hallerinin çok daha ötesine geçmek zorunda. Ve işte gene Greta'nın da hep bu programda defalarca konuştuk. Bu mış gibi yapmak en büyük tehlike. Onun da vurguladığı gibi. Bu iklim krizi meselelerinde gerçekten zamanımız yok. Ve birazcık oraya buraya kozmetik bir şeylerle bu işler olmuyor. Şimdi Almanya'nın diğer öncelik alanı tabii göç meselesi. Burada dönüp dolaşıp Türkiye'nin kapısına gelinecek. Biraz da Türkiye zaten ona oynuyor belli ki. Dış politikası buna odaklı. Yani sonunda zaten bana mecburlar gibi. Ve tabii Almanya ile Merkel'le her zaman bir iş bağlanabileceği düşüncesi var. Bir öyle inanış diyelim. Çok da haksız değil. Bir de yani Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da aslında benzer bir çizgi sürdürüyor. Malum daha önce kendi kabinesinin içinde Türkiye'ye bir takım sert açıklamalar olduğunda Heiko Maas Türkiye'den onları yalanlayan adeta açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla herhalde orada da öncelik, onun da önceliği kapıların kapalı tutulması kaydıyla, Türkiye'nin mülteci konusuna hakim olması kaydıyla bir takım bir anlaşmalar yapılması olacak gibi gözüküyor. Zaten de çok farklı bir vizyon geliştirmedikçe bu göç konusuna, mülteciler konusuna, yani mültecileri geçtim, zaten göç konusuyla ilgili geçtim derken şeyi söylemeye çalışıyorum. Göç konusu başlı başına bir tabu haline geldiği için insanların yer değiştirip hareket edip bir yerden bir yere gidiyor olması neredeyse tabu haline gelmeye başladığı için burada Türkiye'ye herhalde bir takım kolaylıklar planlanıyor diyelim. İşte bunun da bilinciyle Ayasofya konusu olabiliyor. İşte bu Yunanistan'la gerilimler olabiliyor. Bunlar Türkiye'nin aslında kendi kozu olarak kullandığı aynı zamanda meseleler. Çünkü evet, karşılığı olmayacağı biliniyor. Yani yaptırım olarak mesela Yunanistan'da bir sıkıntı yaşanmasının Türkiye'ye bir getirdiği ek yük yok. Evet, yani zaten sadece bu geçen sene Türkiye nüfusu kadar bir insanın yerinden, yurdundan edildiği gibi bir şey. 79 milyon 500 bin galiba insanın. Evet. Yani böyle bir ortamda şey, pazarlıkları konuşuyoruz. Yani Türkiye gibi dünyanın da işte en büyük nüfuslu ülkeleri arasında 20. sırada ne geliyor yani? Onun boyutlarında bir nüfus yersiz yurtsuz kalıyor sadece bir sene içinde. Bu resmi rakamlarla açıklanıyor ve buna rağmen de gene pazarlıklar yapılabiliyor. İnanılmaz yani. Tabii yani burada işte bütün aslında çifte standartlarımızı düşünmek lazım. Korona dönemi, korona şoku buna bir vesile olur demiştik. Pek de olmuyor. İşler kaldığı yerden devam ediyor. Zaten de korona ile ilgili bu kadar büyük bir dünya genelinde açılıma gidilmezdi. Eğer ki çifte standartlar meselemiz olmasaydı. Bu sorumluluğu doktorların, hastanelerin bundan sonra koronayla mücadele sorumluluğunu yıkıp onlar eziyeti çeksinler ama ekonomi zarar görmesin noktasına geldik. Alışkanlıkları evet. Değiştirmekte zorlanıyoruz dünya olarak. Yani tam Türkiye da bunu sadece. Evet yani bir kendi reklamımızı yapayım. Tam da bunu işte konuşmak üzere bugün saat 13'te Bruno evet. Latour'un evet. filozof ve sosyolog kriz öncesi üretime dönüşe karşı engel oluşturacak davranışları hayal etmek konulu bir yazısı üzerinde önce sağlık programında İhsan Mavi Tuna ile bendenizle evet. konuk olup bunu konuşacağız. Yani mesele Tornistan'ı nasıl Covid vurguncularından Naomi Klein'la Arundhati Roy'un da söylediği gibi nasıl çıkıp üretim sisteminin askıya alınması mümkün olabilir mi? Yeniden başlamasını istemediğimiz bir üretim tarzının her unsuruna karşı cephe alabilir miyiz? Belki bizzat üretime meydan okuyan bir sosyalizmi icat etmenin zamanı gelmiştir diyor mesela Latour. Bunları biraz konuşmak istiyorduk. Çok önemli bir tartışma konusu yani. Tabii yani şimdi bu arka kapı diplomasilerinin bir zaman yapılırdı tabii ki elbette. Her şey belki insanların gözü önünde olmak zorunda değil ama burada çok işte riyakar haller dönüyor. Yani belki işte bu çöken dünya sisteminin son o kalıntıları artık gerçekten göze batar vaziyette. Yani bu mesela işte Pompeo'nun bu Yang Jiechi ile buluşması, gizli buluşması ve orada yani orada mesela inanılmaz bir gerçekten bana şey var gibi geliyor. Yani bu sembolik bence çok göze batan örneklerden biri şu bakımdan. Ya bir sürü Asya kökenli insanın hayatı Amerika'da cehenneme dönmüş vaziyette. Çünkü gerçekten bu konuyla hiç alakası olmayan, tamamen hiç gerçekten de sadece tek de meselesi Asya kökenli olmuş olmak olan kendi seçmediği bir durumdan ötürü politikayla hiç alakası olmadığı halde insanlar bayağı sıkıntılar çekiyorlar. Bu tarz ırkçılıkla ilgili haberleri sıklıkla görüyoruz. Şimdi bu Cumhuriyetçi Parti'nin sert şahin isimleri dedik. Onların arasında işte hep benim dikkatimi bu Tom Cotton çok çekiyor malum. Çünkü onun maalesef çok geleceğini görüyorum. Trump gider ama öyleleri kalır gibime geliyor. Çok gençler ve aynı zamanda fazlasıyla enerji dolular. Ve faşist. Evet. Ve evet yani Mahkçı o bir ve faşist. Malum şey de oldu yani New York Times'da onun yazısı çıktı ve evet. New York Times'ın da evet editörünün gitmesine sebep oldu James Bennett'in işine kurban etti adam o şey için diyebiliriz orduyu getirin bring evet. the military gibi ordu müdahale etsin. Bütün bu işte gösterilere konulu yazısı için ama bu hakikaten bu anlayışlar öyle çok marjinal köşede kalmış şeylerden bahsetmiyoruz. Giderek de şey oluyor yani Trump'ın getirdiği en büyük kalıcı mesele belki bu. Tamamen o düşünceleri o tip insanların yaklaşımlarını Cumhuriyetçi Parti'de merkezileştirmesi. Bu aslında işte Avrupa Birliği'nde de çok yaşanmış bir şey. Biz Türkiye'de de yaşadık. Daha marjinal veya daha işte köşede kalmış gözüken bir takım sert fikirlerin günü gelip bütün toplumun artık siyasetin daha doğrusu kabul ettiği, çok normalmiş gibi davrandığı düşünceler haline gelmesi. Evet, i̇şte bu çok önemli bir konu. Gerçekten de en yakıcı şeylerinden bir tanesi. Bizim bu göçe bakışımız yani 2015'ten beri ne kadar değişti, nereden nereye geldi gerçekten de. Aynı şekilde işte bu baktığımızda Amerika'da da şimdi mesela bu ordunun kullanılmasından tutun insanlara karşı çok başka alanda da müthiş sert tavırlar çok normalmiş gibi konuşuluyor. Ve uygulamaya da konuyor. Yani işte ve bir de şey yani hakikaten şey 200 yıllık bir linç geleneğinin de canlanmakta olduğu görülüyor. 6 kişi farklı 4 eyalette asılı bulundu. Hepsi evet, o da siyahi ağaçlardan. Yani böyle de bir dünyaya doğru gidiliyor. Buna karşılık ama büyük de bir direniş dalga dalga yükselmekte olduğu görülüyor. Ama 17 yaşındaki Afrikalı Amerikalı çocukların ağaçlardan bir ilkokul bahçesinde mesela filan böyle asılı insanlar bir Latin Kaliforniya'da evet. da filan görülüyor. Evet. Yani bir de son olarak şeyi de gördüm Kaliforniya Oakland'da 5 tane de şey idam ipi evet. gösterime konmuş mesela böyle şeyler var. Democracy Now'da gördüm bunu da. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani Hindistan-Çin meselesini konuşacak zamanımız kalmadı maalesef ama evet. yani onu zaten onu daha epey konuşuruz gibi gözüküyor. Daha epey konuşacakmışız gibi. O da çok acayip. Yani taşlarla, sopalarla, çivili sopalarla dövüşen askerler. Yani taş devri karikatürleri gibi bir dünyanın tablosundayız. Evet, bu arada tesadüfen ben de fark ettim ki bugün Dünya Mülteci Günü. Onu bilmiyordum. Ona ve orada yarın aslında. Yarın evet. aslında. Evet, pardon. Orada aslında şey yani gerçekten de sadece o gün bir şeyi düşünelim. Nereden nereye geldi bu işler? Yani ben sadece kendi yaşadığım işte Macaristan örneğini vesaire biliyorum. Orada dünyanın en mültecilere kol kanat geren anayasalarından bir tanesi varken mülteciler neredeyse vatandaşlarla birebir aynı haklara sahiptiler. Nereden nereye gelindi yani hakikaten çok uzak böyle uzay yılı geçmişinden de bahsetmiyorum. 2000'lerin başında böyle bir durum varken böyle bir anayasa varken nerelere kayıldı. Evet şimdi neyse. Biz de bugün saat 10'dan sonra 10 çeyrek geçe filan da gene bir ufacık reklam yapayım. Arka sıradaki çocuk adlı 9 yaşında bir çocuğun açısından mülteci krizine dair bir romanın üzerinde de birazcık konuşma imkanımız olacak Doğan Kitap editörüyle. Hakikaten de çalışıyorsunuz, hakkını veriyorsunuz öyle diyeyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki. Hakkını verenlerin burada çoğalması dileğiyle diyelim. Dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasıl dünyadaki şey durumları, spor durumları, şimdilikler açıldı herhalde onlarla başlayacağız değil mi? Ya hiç onunla konuşmayalım. Öyle mi? Zaten şu seyircisiz ortamda pek izlemek de pek zevkli değil yani. Çok iyi de geçmiyor maçta. Ya hani bir iki kahramanla hatta birinden bahsetmek istiyorum. Herhalde bilmiyorum konuşma fırsatı oldu mu açık gazetede. Marcus Rashford. Yok hayır konuşamadım. Marcus Rashford. Şöyle bu spor dünyasında ve elbette Avrupa'daki futbolda, İngiltere'de de zaten bu ırkçılık karşıtı eylemler var bir yandan. Biliyorsunuz yani Amerika'daki tabii yansıma olmuyor ama İngiltere Premier Ligi tekrar başladı çarşamba günü, iki gün önce ve sezon sonuna kadar tüm takımlar formanın arkasında oyuncuların ismi yazılı formalar yerine Black Lives Matter yazılı formayla çıkacaklar tüm maçta ve işte maçtan önce saygı duruşu oluyor ve en azından bu haftaki maçlarda herhalde tüm oyuncuların başlama vuruşu öncesi yere diz çektiğini de görüyoruz. Böyle bir şey var yani, seremonide böyle bir uygulama var. Tamam, sembolik olarak güzel. Özellikle siyah oyuncular zaten sosyal medyada da bu maçlar başlamadan da George Floyd'un ölümünden sonra sık sık paylaşımlar yapıyorlardı ve televizyona çıkıp hani bu sorundan bahsettiklerini de gördük. Raheem Sterling var. Manchester City'nin oyuncusu. Sanıyorum bir 10 gün önce BBC'de Newsnight'a çıktı. Orada bu konudan bahsettiğini gördük. Ve yani tabii ya bu eylemleri ama aslında bir yapılan ayrımcılık varsa bizim karşılaştığımız, hani orada daha derindeki sorunu çözmemiz lazım. Hani Raheem Sterling'in uzun süredir yaptığı bayraktarlık. Bunu biliyoruz. Özel bir oyuncu bu bakımdan. Bu işin şey yönde, ırkçılıkla mücadele. Yani çünkü dediği gibi İngiltere'de futbolcu çok. Ama son yine açıklanan raporlara, tespitlere göre mesela yönetim kademesinde, antrenörlerde siyahların yeterince temsil edilmediğini çok rahat görebiliyoruz. Yani böyle bir şikayet var. Ben de geçen sene eski Beşiktaşlı Les Ferdinand'la bir röportaj yapmıştım. 1980'lerde Beşiktaş'ta oynayan futbolcu. O da aynı şeyi söyledi yani. Kendisi sanıyorum tek sportif direktör siyah profesyonel futbolda. Başka örnek yok. Antrenör sayısı bile az ki bir sürü oyuncu var uzun yıllardır. Dediğim gibi bu işin ırkçılık yönü. Asıl işte Raheem Sterling her zaman ön plana çıkan isim ama bu son dönemin hatta bu sezonun kahramanı diyebileceğimiz kişi Marcus Rashford, bir başka siyah oyuncu. Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu Marcus Rashford. İşte 8 yaşından beri United'da oynuyor. Son kaç yıldır işte 5 sezondur genç, yine çok genç yaştan beri A takımda. Bu sezonda şanssız bir sakatlık yaşadı. Ama o döneme kadar takımının en golcü oyuncusuydu Marcus Rashford. Ama daha da önemli bir durum var. Manchester'ın işte yoksul mahallelerinden birinde doğmuş ve büyümüş bir isim. Yani yoksulluk nedir çok iyi biliyor. 5 çocuklu ve sadece annesinin büyüttüğü bir evde yetişmiş. Çok küçük yaştan itibaren bu okul döneminde olsun veya okul dışında olsun yemek kuponlarına, yemek yardımlarına muhtaç bir evde büyümüş. Ve bu koronavirüs sebebiyle okullar kapalı olunca İngiltere'de de çok sayıda çocuk bu demin bahsettiğim kendisinin çocuklukta kullandığı gibi yemek kuponlarına muhtaç. Yani bu sayının İngiltere'de 1.3 milyon çocuk olduğu varsayılıyor. Yani 18 yaşından küçük ilkokul ve orta öğretim öğrencisi 1.3 milyon çocuk. Manchester bölgesinde okulların kapalı olduğu süreçte yemeğe ulaşamayan çocuklar için yemek kampanyası yaptı. Ve bir yardım kuruluşuyla beraber sanıyorum 20 milyon sterlinlik bağış topladı Marcus Rashford. Yani bu geçen 3 ayda. Bir kere böyle bir yönü var. Ama bundan da önemlisi Rashford tabii kendi çok küçük yaşlardan itibaren bunun farkında olduğundan geçen haftadan beri sosyal medyada çok sayıda takipçisi var. Sosyal medyada paylaşım yapıyor. Hükümetten ben kime ulaşabilirim bu konuyla ilgili diye. Sanıyorum yanıt alamadı. Yani bir hafta önce. Bunun üzerine pazartesi günü bir açık mektup yazdı, yayınladı. İngiltere Avam Kamerası'ndaki milletvekillerine yönelik olarak. İki sayfalık çok duygusal bir mektup. Hem kendi çocukluğundan bahseden, çocuklukta nasıl sıkıntı çektiğini ve İngiltere'deki durumu da çok güzel özetleyen bir mektup. Sanıyorum aynı gün Times gazetesinde bir de güzel de birçok yine duygusal bir köşe yazısı yazdı. Ve şu talepte bulundu. Yani bu İngiltere'deki çocuklara yardım kampanyasını sadece okulların açık olduğu dönemde yürütmeyelim. Okullar kapandıktan sonraki yaz tatiline devam etsin. 6-7 ay. Ve işte 1,3 milyon çocuk yemeksiz kalmasın yaz aylarında. Pazartesi günü işte hükümet, Başbakan Boris Johnson böyle bir kemküm etti. Bir iki bakan işte bütçemiz bozulur falan, ekstra harcama gibi kemküm edecek oldu ama sanıyorum sadece sosyal medyadan büyük destek bulmamış Marcus Rashford'un bu mektubu. Parti içinde de çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekili hükümete yüklenmişler. Yani hemen şey yapın, buna karşı çıkmayın. Yoksa işte mecliste, parlamentoda görüşme yaşayacağız diye. Ve ertesi gün, yani salı günü bir anda bir çark etti hükümet. 180 derece çark etti değil mi? Birden evet, bir utanç verici evet, bir evet. şekilde. Yani başbakan evet. İngiltere ve Manchester United'ın ünlü oyuncusunu çağıracağını, açıklaması dinleyeceğini filan söyledi galiba. Tabii, hayır, salı günü hemen 120 milyon dolarlık bütçe ayırmaya karar verdiler. Ve bu free meal, yani öğrenciler için, tüm ilk öğretim ve orta öğretim öğrencileri için 1,3 milyon öğrenci için yaz aylarında da haftalık 15 pound. Yani bütçedikleri de bu, öğrenci başına haftalık 15 poundluk yaz tatilinde de yemek kuponu dağıtacaklar. Yapacakları bu zaten. Yani öyle banka kurtarmak için milyarlar falan değil yani. 120 milyon. Ta 120 milyon yani bizim için, bir birey için gözükebilir ama İngiltere bütçesi ya da bu 2008-2009 ya da şu andaki bu kurtarma operasyonlarında falan bahsedilen miktarların yanında fındık fıstık parası yani. Bir şey değil. Üstelik çok daha temel bir harcama için ve gerçekten 22 yaşında bir genç oyuncu hükümeti bir günde dize getirdi. Yazdığı mektup, köşe yazısı ve kampanyayla salı günü hükümet programın yaz aylarında da uygulanacağını açıkladı. Muazzam bir başarı. Marcus Rashford işte sanıyorum ertesi günü mü o gün BBC'nin breakfast programına çıktı, sabah programına da. Yani uzaktan yapıyorlar artık söyleşileri. Ama işte zaten teklif kabul olundu. Üzerine bu sefer ünlü eski futbolcu, şimdinin televizyon programcısı Gary Lineker var mesela, onun Newsnight'a o çıktı bu sefer. Marcus Rashford'u tebrik etti. Yani hep onun değindiği şeyi ben de radyoda söylüyorum. Bugünün sporcularının, futbolcularının etkisi, gücü çok daha fazla. Ve bu etkiyi kullanabildikleri anda bu işte milyonlarca kişiye hitap edebiliyorlar. Üstelik sosyal medya gibi doğrudan hitap edebildikleri bir alan var şu anda. Böyle bir şans var. Yani futbolcular 30 yıl önce de seviliyordu ama böyle bir platformları yoktu. Şimdi hem belki zaten kitle büyüdü. Özellikle futbolun hitap edebildiği kitle çok daha büyük. Tüm medya aracılığıyla ve de futbolcuların birebir takipçileriyle temas kurabileceği bir platform var. Yani bu mektubu sosyal medyada koyduğu zaman işte 2,5 milyon kişi görüyor. Onların arkadaşları, eşi, dostu da gördüğü zaman belki daha da rakam katlanıyor. Yani 2,5 milyonu ufak örnek olarak verdim yani. 100 milyon takipçisi olan oyuncu da var. Şimdi Rashford bence bu sene lig tekrar başladı, Premier Lig. Yani ne olursa olsun hani sezonun gerçekten gizli kahramanı. Sahada yaptıkları hem, bir yana. Sahada yaptıkları da önemli değil mi? Golcü ve başarılı bir oyuncu aynı zamanda, genç ama işte senin zamanla söylediğin, daha önceki programlarda da zaman zaman dile getirdiğin gibi futbolcu, özellikle futbolun ama sporcuların önemi olabiliyor. Çok dönüştürücü, sosyal bakımdan dönüştürücü olabiliyorlar. Megan Rapinoe gibi mesela, Amerika Birleşik Devletleri futbolcu kadın da olduğu gibi. Yani bu ama çok şaşırtıcı. Yani iki gün içinde tamamen, önce olmaz reddediyorum dedikten sonra Boris Johnson birdenbire dönüştü yani. Çok ilginç bir olay hakikaten. Marcus Rashford. Yani en başta söylemiştim. Sorunu bizzat kendi çocukluğunda yaşamış bir isim. Yani Manchester'ın yoksul mahallelerinde büyümüş. İşte bir siyah bir aile. Baba yok. Tek anne var. Evdeki tek ebeveynlerle asgari ücretle çalışıyor. Ve yemek getirmekte zorlanıyor. Yani çoğu zaman arkadaşlarımın evinde yediğini hatırlardım diyor. Arkadaşlar diyorlar aç kalacaksan bize gel, biz de yemek yederlermiş. Rashford da arkadaşlarının evine gidermiş. Belki diğer kardeşleri de başka şey yapıyordu. Ve 11 yaşında annesi yurda göndermek zorunda kalmış Marcus Rashford'u. Bir yandan Manchester United'da işte küçük takımlarda futbol oynamayı sürdürüyor. Birebir görmüş. O yüzden ne kadar vahim bir sorun olduğunu biliyor yani. Yani yemek yemeyen çocuk olur mu? Hele İngiltere gibi ülkede. Burası Sierra Leone değil ki. İşte bu zaten temel gelir dağılımındaki, kamu hizmetlerindeki herhalde sorunu da özetleyen bir şey. Yani ülkeler arası eşitsizlik ve dengesizlik de tartışılabilir ama İngiltere'nin herhalde çocuklarına yemek bulmakta kaynak ayıramaması söz konusu olmamalı yani, çok garip bir durum. Evet, yani Johnson'ın da çağırıp tebrik etmesi, onu 22 yaşında çok başarılı kampanya yaptın, iyi yaptın demesi karşısında da yani bu riyakarlığa da kendisi de bir tweet atmış Guardian'dan görebildiğim kadarıyla, ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Yani bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimize bir bakın. Bu işte 2020 yılında İngiltere böyle bir yer oldu demiş. İlginç. Evet. Yani. Rashford hemen o işte mektuptan sonuç alınca, ertesi gün galiba, salı günü işte hükümet tornistan edince, Boris Johnson da akşamki basın toplantısında işte buna değindi. Mesela Rashford'un Manchester'da 3 aydır yaptığı kampanyanın haberi yok. Ben bugün öğrendim falan diyor. Ya orada 20 milyon sterlin toplamış işte. Kaç çocuğa muhtemelen yemek ulaştırdı hatırlamıyorum. Ya şöyle, Manchester'da başlayan kampanya ülke satına yayılmış bu arada. Evet. O bu 3 aylık süreçte. Onun farkında değil mesela hükümeti yani. Sadece bir mahalledeki kampanya değil ki işte, zaten oyuncu da ünlü. Gerçekten garip bir durum yani, hükümetin yapması gereken şey Marcus Rashford'un kampanyasıyla oldu. Şimdi en azından işte bu yaz için çocukların aç kalmayacağını, ülkedeki birçok çocuğun yemek yiyebileceğini bu sayede öğrenmek sevindirici tabii. Çok gerçekten sezonun kahramanı diyebilirim Rashford'a. Sakattı bu arada. Bir sakatlık geçirmişti. Lige verilen arada iyileşti. İşte bu akşam Tottenham Manchester United maçıyla herhalde sahada olacak. Yani ilk 11'de olur mu bilmiyorum ama sağlığına da kavuştu bu arada. Kendisini bir yandan sahada da göreceğiz. Bu evet, çok ilginç bir kahramanlıkla. Evet, yani dünya hızlı bir dönüşüm şeyinde. Yani şöyle işte, bu epey konuşuyoruz aslında. Amerika'daki mevcut kuşak da yani bir 10 yıldır özellikle siyah oyunculardan çıkıyor tabii, siyah sporculardan. Seslerini duyurmada daha hevesliler. Bu sosyal siyasi konularda fikirlerini beyan etmede daha özgürler, daha rahatlar. İşte Michael Jordan kuşağı mesela çok böyle değildi. Ona üzgü bir durum. Yani 80'ler, 90'lar, 2000'lerin başı biraz daha sessiz geçti galiba sporcular için. Herhalde bu eşitsizliğin artması, gelir dağılımının bozulması da bir pay sahibi olabilir. Hani siyahların işte polis tarafından uğradığı eziyet zaten ayrı ama işte sporcular daha fazla, biraz daha fazla seslerini çıkarıyorlar. Yani biraz daha 60'lardaki, 70'lerdeki durum var sanki. Öyle hissediyorum. Futbolda olması, Avrupa'da olması ayrıca önemli. Amerika'dan farklı, biraz daha az Avrupalı sporcuların sanki sesini duyuyoruz. Ama işte bu Rashford, birkaç başka örnek, bu ırkçılık protestolarının Avrupa'ya sıçraması bence son derece önemli. Bu arada en başta Raheem Sterling'den bahsetmiştim. O da işte televizyona çıkıyor, röportajlar veriyor. Bununla sınırlı kalmadı, bir video çekti bu hafta başında. Kendi bir kampanya yaptı. 9 kişi de mevcut ya da eski futbolcu görev aldı. İşte Gary Lineker, Jadon Sancho, David Alaba, Vincent Kompany, Jordan Henderson, Lucy Bronze, Kevin De Bruyne, Başakşehir'de oynayan Gal Clichy, Türkiye'de oynayan Fransız ve Alex Oxlade-Chamberlain de görev aldı. Onlar da ırkçılık karşıtı bir video çektiler. Yani şey olmaktan yoruldum. İşte siyah olmaktan, ayrımcılığa uğramaktan yoruldum diye. O da bir yandan kampanyasına o sosyal medyada devam ediyor. Türkiye'den bir ismin olması da ilginç olmuş. Doğrusu. Dediğim gibi Fransız savunma oyuncusu Clichy 14 yıl İngiltere'de oynadı Premier Lig'de. 3 yıldır da Türkiye'de oynuyor. İngiltere tanınan bir isim. O da rol aldı kampanyada ama bu genç oyuncular işte biri 22, biri 24 yaşında. Genç oyuncular çok etkili oldular yani son 2 haftadır. Belki sahadaki futbol döndü ama ondan fazla konuşulan mevzu. Onları bu kampanyası ve inisiyatif oldu. Evet, yani bu dünyanın da içinde bulunduğu dönüşüm rüzgarları açısından bir yandan ırkçılık karşıtı eylemler, bir yandan işte iklim adaleti, bir yandan ırk adaleti. Şimdi de böyle bir yoksulluğun da işin içine girmesiyle beraber farklı bir ortam var. Doğrusu ne olacağını hiç bilemeyiz ama uzun süreden beri gördüğümüz en ilginç dönüşüm anlarından bir tanesi, dönemlerinden bir tanesi. Yani daha önce çeşitli aktivistlerle de yapılmış konuşmaları naklettik. Şimdiye kadar böyle bir şeye fazla rastlamadık diyenler var. Son olarak da Jane Fonda ile yapılmış bir aktivist, ömür boyu aktivist olan ünlü oyuncuyla, o da diyor ben böylesini pek hatırlamıyorum diyor. Çok ilginç bir, bütün dünyayı saran da bir şey var, bakalım ne olacak diye. Evet, başka bir şey söyleyemeyeceksen. Ya şunu ekleyebilirim. Demin söylemiştim zaten, hani İngiltere'de futbolu ara verdikten sonra 3 aydan hatta fazla oldu. 18 Mart'ta son maç oynanmıştı. İşte bugün 19 Haziran değil mi? Evet. Yani 3 ay 10 gün olmuş aşağı yukarı son maç oynanalı. Bugün hatta çarşamba ertene maçları oynandı ama sezonun normal 30. haftası bugün başlıyor. Yani bir 100 günlük aradan sonra futbol geri döndü Premier Lig'de de. Seyircisiz, sıkı önlemlerle, işte statlarda sadece Premier Lig'de 300 kişi görevli. Yani futbolcular dahil, işte yayın ekibi, gazeteciler, teknik kadro, sağlık ekibi dahil toplam 300 kişi olabiliyor statta. Seyirci yok elbette. Hatta taraftarlara uyarı mesajları hani yayınlıyorlar. Liverpool antrenörü Jurgen Klopp da böyle bir mesaj yayınladı. Dedi ki hani bizi, desteğinizi biliyoruz ama bizi lütfen yani güvende olun ve lütfen bizi evde destekleyin. Tüm bu çağrı hani bir şampiyonluk ya da galibiyet halinde statların etrafında taraftarların gaza gelip toplamaması için. Evet, çok önemli tabii. Ya bir yere gelip orada Liverpool şampiyon oldu diye, ki çarşamba günü olabilir gelecek hafta. Çünkü hem hafta sonu hem hafta içi oynayacaklar. Yani işte binlerce Liverpool'lu stadın etrafında bir yere gelirse pek iyi bir durum olmaz açıkçası. Covid-19 için. Hükümet de uyarı yayınlamış. Yani böyle davranan taraftar gruplar olursa takımlarının maçını başka şehre alırız diye uyarı yayınlamış. Evet. Ya bundan çekinen belediyeler vardı çünkü hani zapt edemeyeceğiz taraftarları ama herhalde genelde onun bilincindedir herkes pek. Olacağını zannetmiyorum. Bence de. Bir tek geçen hafta bilmiyorum gördünüz mü? İspanya'daki maçlar sırasında seyircisiz maçta sahaya seyirci girdi. Gezegenimden insan manzaraları. Evet yani Mallorca-Barcelona maçında bir seyirci Messi hastasıymış. Balear adalarındaki Mallorca'da. Telleri aşıp stada girmiş. Statta da herhalde bir daha bariyeri aşıp sahaya girdi. Sahanın içinde koşmaya başladı. Selfie çekiyor. Öyle telefon var. Gerçekten inanmazdı. Seyircisiz maçta seyirci sahaya nasıl girer? Gerçekten çok güzel. İyi. Peki bitirirken de o zaman ben de Marcus Rashford'a bir şarkı adayalım diye düşündüm. Jerry and the Pacemakers'dan You'll Never Walk Alone diyelim. Öyle uğurlayalım seni. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a bird. Walk on. Ulagay'la spor. Açık gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 10'u 5 geçiyor tam ve biz devam ediyoruz. Destekçilerimiz Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e de teşekkür ederek. Şimdi daha önceden de anonsunu yaptığımız bir konuğumuz var. Evrim Kepenek Biyanet'ten arkadaşımız Onur Ayı etkinliklerini başladı. Onları anlatacak bize. Merhaba Evrim, günaydın. Günaydın, merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Evrim. Teşekkürler. Ne olup bitiyor? Bu hafta yoğun bir haftaydı. Pembe Hayat Derneği birkaç gün öncesinden 18 Haziran'ı eşitlik günü ilan etti. Translar için eşitlik günü ilan etti. 18 Haziran'ı tercih etme nedenleri de aslında 2018'de Dünya Sağlık Örgütü trans varoluşunun ruh hastalığı listesinden çıkarılmasını önermişti. Biraz bunu gönderme yaparak, buna hatırlatma yaparak 18 Haziran'ı translar için eşitlik günü ilan ettiler. Ve dün akşam sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Oldukça geniş katılımlı bir sosyal medya kampanyasıyla da bugün kutlandı. Nükhet Duru, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen gibi toplumun hemen her kesiminden birçok insan ve LGBT artı hak savunucusu görüşlerini bildirdi, açıkladı, destek istediklerini açıkladı. Transların şu ana kadar kendi ellerinden alınmış olan bütün haklarını geri alacaklarını ve eşitlik ilkesiyle bir arada yaşamı savundular. Tabii ki eşitlik ilkesi ve dünün ardından da ilk akla gelen Onur Haftası'ydı. Zaten Onur ayı içinde bulunuyoruz. Onur Haftası'nın etkinlik programı oldukça netleşti ve hatta açıklandı. Hatta ilk programda bu akşam İstanbul Pride'ın Instagram hesabından mini mini konserler olacak. Hatta bu akşam Gaye Su Akyol'u dinleme şansımız olacak. Kalben, Feryal Öney, Ceylan Ertem, Nüket Duru gibi isimler oradan dinleyicilerle bir araya gelecekler. Mini konserler olacak bunlar. Bu ay yine önceki yıllara göre oldukça yoğun bir program var, paneller var. Mesela benim dikkatimi çeken panellerden biri daha önce de sözünü etmiştim. 27 Haziran Cumartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştirecek LGBT artı ve Alevi dünyaları birlikte düşünmek başlığında. Kaos GL'den Yıldız Tar ve Alevi kadın yazar, feminist aynı zamanda Gülfer Akkaya'yı da dinleme şansı bulacak izleyiciler. Zoom üzerinden yapılıyor bu yayınların hepsi. Dinleyicilere önerim, sosyal medyada gün gün paylaşılıyor ve oradan da o linkler üzerinden katılım sağlanabiliyor. Aynı zamanda 26 Haziran Cuma günü de yine önemli bir Zoom söyleşisi var. Gelecek hafta yani. Evet, aynen. Neredeyim temasına uygun olarak aslında neredeyim ve kent kimin başlığında. Orada da yine spottan Halim Kır'ı dinleme şansımız olacak ve Avcılar Belediyesi'nde çalışan, ki bu çok rastladığımız bir durum değil, trans birey Nülüfer Albayrak'a da yine dinleme şansımız olacak. Yine bu yılın her yıl beklenen etkinliklerinden biri de hormonlu domates etkinliği, biliyorsunuz. Domatesler fırlatılacak. Bu yıl 16. kez gerçekleşiyor. Dün oyumu kullandım ben. Yani online... LGBT karşıtlarına verilen bir ödül mü diyeyim? Ödül, transfobik söylemlerde bulunanlara. Çok ilginç isimler vardı. Bakmanızı öneririm. Yani bu yılda yine çok tırnak içine renkli bir transfobik liste hazırlanmış. Sivil toplum kurumlarından devlet kurumlarına, gazetecilere, medya kurumlarına kadar çok geniş yelpazede oy kullanabileceğiz transfobik insanları, kurumları. Nereden kullanabiliyoruz oyu? Online bir link vardı, yine İstanbul Pride'ın web sayfasında yayınlandı. Ben de orada üzerinden ulaşmıştım. Geçen yılki ödülleri aslında hatırlatırsak, hani Trump almıştı, Mustafa Ceceli almıştı, İstanbul ve Ankara valilikleri almıştı LGBT etkinlikleri yasakladıkları ve yargı karşı çıktığı halde, özellikle Ankara'da bu yasakları da sürdürdükleri için. Bu yılda oldukça yoğun, kalabalık bir oy kullanılabilecek liste var. Adaylar yine panellerden listesi. Bir tanesi mülteci LGBT'lilerle ilgili. Mülteci LGBT'ler, evet, LGBT hareketinin neresinde? Yine benim dikkatimi çeken panel başlıklarından biriydi, adeta bir belgesel havasında. Dışlanma mekanlarından direniş alanlarına diye. Yani eskiden sıkıştırıldıkları alanlardan translar, LGBT artı hareketinin nasıl direniş alanlarına döndüğünü, çıktığını anlatan bir Zoom söyleşisi olacak. Kür sinemalar konuşulacak. Tabii ki intihar eden, yaşamına son veren, Mısır'dan Kanada'ya göç eden LGBT aktivisti Sarah Gazi hatırlatıldı bu arada dün gece. Hande Buse Şeker, Hande Kader, Türkiye'de yaşamına son vermek zorunda kalan, öldürülen LGBT'ler de hatırlatıldı. Evet, yani hazır şeyi söylerken sonunda bu özellikle mülteci, trans mültecilerin durumu, mülteci LGBT'lerin durumu çok üzerinde durulmayan, bilinmeyen ama son derece önemli bir şey. Yani kat be kat katmerleniyor yani içinde bulundukları dram, hatta trajedi diyebiliriz. Biz de şimdi senden hemen sonra da zaten yarın Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir de bir Onjali K. Rauf'un kaleme aldığı Arka Sıradaki Çocuk kitabını konuşacağız. 9 yaşında bir çocuğun bakış açısından mülteci krizine dair bir romanı Doğan Egmont Yayınları'ndan Bahar Ulukan'la, editör Bahar Ulukan'la konuşacağız. Onu da buradan bağlamış olayım. Evrim, çok eklemek istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Haftaya zaten seni bir kez daha bağlayacağız. Neler, o haftada neler oldu ve başka hangi etkinlikler var diye. Haftaya görüşürüz. Yeni bir bilgileri almaya devam edeceğiz senden. Evrim Kepenek, çok teşekkürler. Evet, şimdi devam ediyoruz programımıza biz de. Eğer bağlantıyı sağlayabildik mi bilmiyorum ama Onjali K.Q. yani Rauf'un kaleme aldığı bu Arka Sıradaki Çocuk konusunda Doğan Kitap editörü Bahar Ulukan'la konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Merhabalar Bahar Hanım. Merhaba, günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, bu çok denk geldi. Şimdi siz de herhalde denk getirmek için bu Arka Sıradaki Çocuk kitabını 9 yaşında bir çocuğun açısından gerçekten inanılmaz bir şey. Yani ben bir alıntı yapmışsınız, onu söyleyeyim sonra da size bırakayım sözü. Barış'ı bir zamanlar evleri, memleketleri olan yerlerden çok uzaklarda aramak zorunda kalan her mülteciye seslenmek istiyorum. Sizi hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok sevenler var. Yolunuza devam edin, barış gelecek, diyor Onjali K. Rauf. Evet, buyurun, söz sizde. Öncelikle beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yıllardır hayranlıkla takip ettiğim Açık Radyo'da misafir olmak benim için çok gurur verici gerçekten. Evet, çok teşekkür ederiz. Bu kitap aslında evet zamanıma doğru ama şöyle de bir şey vardır ya, bir şey çok doğru olunca her şey senkronize olur ona göre, siz müdahale bile edemeden. Bu kitapta da böyle oldu. Biz aslında bu kitabı Mart ayında yayınlamayı planlıyorduk. Fakat bildiğiniz gibi salgın sebebiyle o sırada hani bunu, böyle bir kitabı ortaya çıkarmanın doğru olmayacağını düşündük. Dolayısıyla bu döneme denk geldi. Mülteciler önüne de denk gelmiş oldu. Bu da anlamlı oldu. Bu kitapla ilgili öncelikle yazardan bahsetmek isterim. Çünkü çok lütfen, özel bir Onjali Rauf. Kendisi taciz, köleleştirme ve insan ticaretine maruz kalan tüm dünyadaki kadınları ve kız çocuklarını korumak için harekete geçme çağrısı yapan, bağış toplayan Making Her Story diye bir kuruluşun kurucusu ve yöneticisi. Making Her Story değil mi kurumun adı? Evet. Tamam. Evet. Yani kendisi de kitabın arkasında bir yazarın notu bölümünde düşüncelerini paylaşıyor. Diyor ki açıkçası 2015'e kadar mülteci krizi sözünün anlamı üzerinde düşünmemiştim diyor. Fakat hepimizin gördüğü ve hiç unutamadığı Alan Kurdi'nin fotoğrafını görmesiyle kendisi sorular sormaya başlıyor. Önceden benim için görünmez gibiydi diyor. Burada tabii fotoğrafın etkisi de birçok sanatçı o dönemde hatırlarsınız üzerinde üretim yapmasına neden olmuştu. O da kendine sorular soruyor. Nasıl yardım edebilirim? Peki ben bu konuda neden bugüne dek bir şey yapmadım? Zaten aktif birisi olduğu için hemen toplamaya çalışıyor ve bağışları da elden teslim etmek için mülteci kamplarına gezmeye başlıyor. Mülteci kamplarında şahit oldukları, özellikle dikkatini çeken çocukların durumu ona bu kitabı yazması konusunda ilham veriyor. Ve kitap onun yazdığı ilk kitap. Fakat okurken bunu hissetmiyorsunuz. Çok olgun bir dil var ve takdir edersiniz bu tür konuyu çocuk kitabını işlemek çok zordur. Ben burada yazarın bu deneyimlerinin ona olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi de şunu vurgulamış. Kamplarda çocukların durumunu izlerken onca dehşetin hala arkadaş gibi gülebilmeleri, neşe duymaları, bu neşeyi iletmeleri beni çok etkiledi diyor. Bu da tam kitabında bizim önem verdiğimiz bir şeydir. Yani ümitsiz gibi görünen çok iç karartıcı durumlarda bile bunu çocuğa anlatırken, ki çocuğun bundan elbette yaşadığımız dünyadan haberdar olması gerekiyor, onun yaşama sevincini öldürmeden, ona umut vererek, ona yol göstererek ya da hissettirerek bunun yollarının olduğunu aktarmak. Dolayısıyla kitap da 2018 yılında yazılıyor ama 2019 yılında Waterstones ödülüne değer görülüyor. Çocuk kitapları alanında değerli bir ödül. Konusundan bahsedecek olsam, 9 yaşında bir ilkokul öğrencisinin ağzından anlatılan bir kitap. 9 yaş, 10 yaş üstü çocukların okuyabileceği bir kalınlıkta. Sınıflarına arka sıraya kimsenin oturmadığı bir gün bir öğrenci geliyor. Adı Ahmet. Çocuk arka sıraya oturuyor ve kimseyle konuşmuyor. Bu süreç içinde biz kitabı anlatan çocuğun gözlemlerini okuyoruz sürekli. Onu nasıl merak ettiğini, onunla iletişim kurmak için ne yapacağını kafasında kurcaladığını. Bu arada yine kitapta ilginç bir durum var. Anlatan çocuğun bir kız çocuğu olduğunu biz kitabın sonunda öğreniyoruz. Yani kız mı erkek mi olduğunu hiç anlamıyoruz. Anlamakta da geç kalmıyor. Konunun çok güzelmiş aslında. Evet. Bence bu yine Angela Rauf'un Making Her Story dokunuşu gibi geldi bana. Bu arada bu hikaye İngiltere'de geçiyor değil mi? Bu evet, Ahmet Londra isimli çocuk İngiltere'de bir okula gidiyor. Londra'da. Evet. Londra'da bir okula gidiyor. Alexa'nın bir arkadaş grubu var. Üç çocuklar. Ve üçü de Ahmet'i merak etmeye başlıyorlar. Ve onunla arkadaş karar veriyorlar. Bu süreçte yine kitapta çok etkileyici olan şey, Ahmet'in dil engeli yüzünden iletişim kuramaması, gizemli bir çocuk olarak kalması ve Alexa ve arkadaşların bu gizemi çözmek için hem zorbalığıyla hem yetişkin ırkçılığıyla savaşmaları. Şimdi kitapta yetişkinlerin ırkçılığına dair de çok şey var. Bu çocuklar açısından çok gerçekçi bir durum. Çünkü bir haberi duyuyorlar ve bu haber konusunda birçok yetişkinden farklı yorumlar, farklı tavırlar gözlemleyebiliyorlar. Ama onların için başta bahsettiğimiz cesaret, umut, arkadaş edinme isteği, yani o duyguların gücü, aflı, onları da ırkçı, hatta öğretmenlere karşı kutlaya, sınıfta Ahmet'e zorbalık yapmaya çalışan çocukları püskürtmeye, bu anlamda birlik olmaya itiyor. Burada tabii ırkçılığa dair de çok şey okuyoruz ve hani çocukların da nasıl davrandıklarına dair gerçekçi yorumlar var. İşte pis ırkçı, babası teröristmiş, hastalığı varmış, o yüzden kimseyle konuşmuyormuş gibi dedikodular. Ardından bu arkadaş edinme süreci, bu mücadeleler birlikte çok olumlu sonuçlanıyor. Alexa, Ahmet arkadaşları ve ile birlikte Ahmet'le yakın bir arkadaşlık kuruyorlar ve bu süreçte onun mülteci bir çocuk olduğunu, Suriye'deki savaştan kaçtığını, annesinin Türkiye'de, babasının Fransa'da kaldığını ve hatta kardeşini de Akdeniz'deki yolculuk sırasında denizde kaybettiğini öğreniyorlar. Burada güzel bir simge var. Alexa'nın annesi çocuğunu tek başına büyüten bir kadın. Ve çoğulcu, özgürlükçü yaklaşıma sahip güçlü bir kadın. Alexa'ya mülteci olmanın, göçmen olmanın ne demek arasındaki farkın ne olduğunu anlatıyor. Onu orada yönlendiren yetişkinlerden biri. Ve diyor ki arkadaş olmak istiyorsan ona bir hediye vermelisin. Burada kültürel bir bağ gönderme yapıyorlar. Ahmet'in memleketi Suriye olduğu için ve bilirsiniz çocuklar meyveleri çok severler. Alexa soruyor, Suriye'de çocuklar en çok hangi meyveleri yer, hangi meyveyi severler? Araştırıyorlar ve nar olduğunu buluyorlar. Ve mahallelerinde nar satan bir yer bulup Ahmet'e bir nar hediye ediyorlar. Zaten arkadaşlıklarının başlangıç noktası da o oluyor. Nar da içindeki bütün o küçük birbirini tamamlayan parçalarla bir yapboz anlamına geliyor aslında. Kitabın sonunda yer alan bazı faaliyetler var çocuklar için. Yani okuyan çocuğun üstünde daha derin düşünebilmesini sağlayan şeyler bunlar. Orada nar içinde çocuğa şöyle bir yönlendirme yapılıyor çocuk okura. Senin de hayatın bir nar gibi yapboza benziyor. Senin için önemli olan parçalar hangileri? Ve mülteci çocukların da mültecilerin de bu yapbozun parçalarını bazen yolda ve ayrılmak zorunda kaldıkları yerden yola çıktığında kaybedebileceklerini çocuğa sezdiriyorlar, anlatıyorlar. Kitabın sonunu söylemeyeyim ama Ahmet ve Alexa ve arkadaşları bir gün İngiltere'nin mültecilere kapılarını kapatacağını duyuyorlar. Ve hemen Ahmet o zaman kavuşabilecek, hemen bir şeyler yapmalıyız deyip yetişkinlerin yapamadığı şeyi yapmak üzere harekete geçiyorlar. Evet, Buckingham Sarayı'nda da nöbet değişimi sırasında muhafızlardan birine verecekler mektubu, İngiltere Kraliçesi'ne mektubu, öyle mi? Çok ilginç. Evet. Bu Bahar Hanım, son derece ilginç olan nokta da pek çok yönden birleşiyor. Bütün bu olaylar ve olgular birbirine bağlanıyor. Bir tanesi daha bu mektup yazma olayını biraz önce Alp Ulagay'la da konuştuğumuz futbolcu, genç 22 yaşında futbolcunun bütün İngiltere'deki yoksul siyahların, özellikle yoksul ve siyah çocukların hayatını değiştiren mektubu kampanyasının başarıya ulaşmasıydı, Marcus Rashford diye. Bir de ilginç, İtalya'da gazeteci yani bir Indro Montanelli diye öz düşmanı ve bir şey, aynı zamanda faşist gazetecinin Indro Montanelli'nin heykeli boyandı. Saldırganlar kırmızı boyayla üzerine spreyle tecavüzcü ve ırkçı yazmışlardı. Ve Montanelli'nin heykelinin bulunduğu parktan kaldırılmasını istediler. Gerçekten de 1935'te tam Mussolini döneminde, faşizm döneminde 26 yaşında İtalya'nın Eritre'yi sömürge yapması için uğraştığı dönemde 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu satın alarak evlenmişti. Geçen senede Kadınlar Günü gösterilerinde de saldırıya uğramış, pembeye boyanmıştı. Bu da devam ediyor. Mülteciler günü öncesinde bu son derece ilginç, anlamlı bir buluşma oldu Bahar Ulukan. Çok yani ilginç bu Onceli Q. Rauf'un da arkasındaki çocuk kitabı. Çok zamanlı denk geldi yani. Bize evet. Bir dakikamız var. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok küçük ve önemli ama bir şey ekleyeyim. Yazar bu kitaptan elde edeceği telif gelirinin bir kısmını mültecilere destek veren kurumlara bağışlıyor. Dolayısıyla kitabın arkasında da rica ediyor. Lütfen fısıltılarla bu kitabı yayın. Çünkü fısıltılar bir araya gelince yüksek bir ses olur. Evet, yani bir dolu fısıltının birleşince ne kadar yüksek bir ses olabileceğini daha önce hiç düşünmemiştim. Onun için ben de bütün gün her fırsatta sesli sesli Ahmet'e yardım edin diye fısıldayıp durdum. Tom, Michael ve Josie de fısıldıyorlardı. Birlikte fısıldadığımız zaman fısıltılarımız bir okyanusun sesine benziyordu diye de bir alıntı var kitapta. Evet, çok teşekkür ederiz. Doğan Kitap editörü Bahar Ulukan bize Dünya Mülteciler Günü öncesinde Onceli Q. Rauf'un arka sıradaki çocuk kitabını anlattı. Evet, bu arada Bahar Hanım maalesef düşmüş tam son anda veda ederken, o yüzden böyle bir anda sesi gitmiş oldu. Evet, bu şekilde programı da bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Bahar Ulukan'a da. Evet, teşekkür ederiz. Ve bugünkü tekrar bağlanma imkanı oldu mu diye bakıyorum ama yok maalesef. Olamadı. Peki, o zaman zaten süremiz de bitmiş oluyor. Bugün çok yoğun bir program yaptık. Gezegeninden insan manzaralarıyla doluydu. Açık uzatmalı açık gazetede. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.